Sevgili Lale Gül FM dinleyenleri, bugün sizleri Aktar Kör İsmail firmasıyla tanıştırmak istiyorum. Aktar Kör İsmail kimdir? Aktar Kör İsmail, 6 katlı üretim hanesinde 250 adet bakanlık onaylı ürün üreten, Bahçeli Evler'de 5 şubesiyle hizmet veren ve 15 yıllık geçmişiyle İstanbul'un tamamına servis yapan araçlarıyla şifalı bitkilerin öncüsü bir firmadır. Bugün bakanlık onaylı 250 adet üründen biri olan X15 ağrı ve romatizma kreminden bahsetmek istiyorum. Bitkilerin ekstratlarından yaptığımız bu öz krem, bel ağrısı, boyun ağrısı, romatizma, kireçlenme, siyatik, adel ağrısı, kuluç ağrısı, bacak ağrısı, baş ağrısı, stres, migren ve sinüzit ağrılarına Allah'ın izniyle ve iksir krem tecrübesiyle artık son diyoruz. Aldatanlara, bu işi meslek haline getirenlere inat olsun diye bu iksir kreme sahip olup 3 gün içinde ağrılarınızdan kurtulacağınızı garanti ediyoruz. 3 gün içinde bu ağrılarınızdan kurtulmaz, sonuç almadım derseniz paranızı %100 iade ediyoruz. Bizi aldatan bizden değildir diyor ve kampanyamızı başlatıyorum. Bu iksir kremin piyasa değeri 69 TL'dir. Kısa bir süreliğine kargo ve KDV dahil kapıda ödeme kolaylığıyla 39 TL'ye sizler de sahip olabilirsiniz. Telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 452 29 29 0212 452 29 29. Evet, yanlış duymadınız. 69 TL olan bu iksir kremi 10 dakika içinde arayan tüm dinleyicilerimize 100 ml kremin yanında bir adet de 30 ml cep kremi bizden hediye. Yanlış duymadınız. 2 adet krem size sadece kargo ve KDV dahil 39 TL'ye gelecektir. Diyor ve kampanyamızı şu an itibariyle başlatıyorum. 0212 452 29 29 0212 452 29 29 Aktar Kör İsmail'in katkılarıyla hazırlanan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri başlıyor. Katkılarından dolayı Aktar Kör İsmail'e teşekkür ederiz. Telefon 0212 452 29 29 İyi akşamlar değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Bu akşam da birbirinden ilginç sorular ve konuları konuşacağız ama önümüzdeki pazartesi günü, yani pazarı pazartesiye bağlayan gece, Aşure gecesi, pazartesi günü de Muharrem'in 10'u, dolayısıyla Aşure günü haliyle Aşure günüyle başlayacağız. Bu ara sorularınız için bir kez daha hatırlatalım. Amafi 100'e yakın soru şu anda izleyicilerimiz tarafından gönderilmiş. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz. Bir kez daha söyleyelim, sorularınıza anında cevap veremiyoruz. Ancak bir hafta sonrasından, bazen iki haftayı bulan aralıklarla sorularınızı cevaplıyoruz, grupluyoruz ve dolayısıyla hemen her soru cevabını bulmuş oluyor değerli izleyiciler. Evet, bu akşam da birbirinden ilginç konular ve sorular var. Onları konuşacağız ama Aşure günüyle, yani Muharrem'in 10'uyla başlayacağız. Bu arada hatırlatalım, Arifan dergisi de elimizde, Aralık sayısı çıktı. Orada da yine dualar bölümünde ilginç konular var. Onları da yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Aşure ile başlayacağız. Muharrem'in 10'u dolayısıyla İslam tarihi açısından önemli bir olaya da işaret ediyor. Ayrılıkların da belki başlangıç tarihi diye düşünebiliriz ama 10 Muharrem deyince, geçenlerde bir yazı dikkatimi çekti. 10 peygamberi 10 müjde diye yukarıdan aşağıya tağda edilmiş, sıralanmış. 10 Muharrem tarihinin İslam tarihi açısından önemiyle başlayalım isterseniz. Şimdi zaten Muharrem ayı haram aylardandır. Hicri yılbaşıdır. Yani ilk aydır. Hicri takvimin ilk ayıdır. Yani şeyden tabii, Kerbela olayından falan, bu işin çok öncesi var. Kerbela olayı iç ihtilaflara sebep olması bakımından bugüne kadar tazeliğini koruyor. Yoksa tabii o bir olaydır. Ondan geri 1000 tane Muharrem ve Aşure ile ilgili olay var tarihte. Ama o onları bastırıyor. Bir de ihtilafları körüklemek isteyenler, kargaşayı büyütmek isteyenler, birilerine hakaret edip sövmek isteyenler, bu işi de malzeme yaparak Bu zamana kadar bir... Tabii bir de işin siyasal tarafı da var. Siyasal tarafı da var. Yani daha da şeyi tehlikelisi sahabeye sövme malzemesi yapmak isteyenler. Halbuki Yezid melunu sahabe mabe değil. Bir şey yok. Ama tabii orada kalmayıp meseleyi ileriye götürmek ve oradan sahabe-i kiramın efendim dokunulmazlığını, hürmetini diyelim, ihlal ederek sahabeye hakaret, yani Kur'an-ı Kerim'i bize rivayet eden, hadis-i şerifleri bize rivayet eden, Kur'an-ı Kerim'in ve bütün hadis-i şeriflerin, dolayısıyla fıkhın, dolayısıyla dinin tümünün, temellerinin kendilerinden bize intikal ettiği zatlara taan etmek, onları tenkit etmek, bu tenkit ile de İslam'a darbe vurmak. Yani bu tabii yine Siyonizmin kurdurduğu bir mezheptir, yoldur diyelim. Şu anda da bunun uzantıları görülmektedir. Tabii maalesef bazı vaizlerimiz, hatiplerimiz bu işin prim yaptığını, işte reyting sağladığını görünce kiminin ilmi yok cehaletinden, kiminin hassasiyeti yok. Tabii çeşitli nedenlerle bu konular son 3-5-10 senedir böyle ağzı laf yapan fakat ilmi ehl-i sünnet hususunda ihtisası ve ilmi olmayan çenebaz konuşmacılar çıktı kanallarda. Bunlar bu işte Kerbela olayını detaylandırıp anlatarak tamam ne kadar olsa sünni oldukları için sahabeye taan noktasına gelip dururlar. O noktaya geçmezler, o çizgiyi geçmezler ama... Bu onların durduğu yerde başkaları durmuyor tabii. Konuyu sen oraya kadar getirdikten sonra birisi de zaten oradan ileri bir adım kaldığı için atlaması kolay oluyor. Burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Son 5-10 senenin mahsulüdür şu dediğim olay. Yani bu konulara radyo ve televizyonlarda detaylı girerek milleti ağlatacak şekilde, hislendirecek, duygusallaştıracak şekilde efendim bu konuyu gündeme getirme meselesine. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadeti çok büyük bir olaydır. Yani bütün Müslümanları etkilemiştir. İnsan olan herkesi üzer yani. Buna laşek. Ama bu konu tamamen öne çıkarılıp gündeme getirilerek efendim bunun gerisinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor men usibe bi musibetin başına bir bela gelen فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَةَ اُب۪ي benim vefatımla başına gelen belayı hatırlasın. فَاِنَّ اَعْزَمُ الْمَسَائِبِ musibetlerin en büyüğü benim vefatımdır. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii bir Yahudi kadın tarafından zehirlenme meselesi. Evet. Mesela o konu, yani o noktada. O konu da tekrar sanki gündemde biraz daha ısınacakmış gibi gözüküyor. Çünkü sağda solda çok yazılar gözüme çarpmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin reisidir bu itibarla. Yahudiler de birçok peygamber katili oldukları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de katilidirler. Mesela burada böyle bir nokta var. Burada Hazreti Ömer Efendimiz'in şehadeti var, mihrap şehidi. Burada Hazreti Ali Efendimiz'in şehadeti var. Yani bunlar da çok acıklı olaylar değil midir yani Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetleri? Bunlar hep şehit edilmişlerdir yani. Darbeyle, efendim hançerle yani. Cami yolunda, namazda, mihrapta neyse. Allah yolunda şehit edilmişler. Şimdi bunların hiçbirinin hiçbiri konu edilmeden tabii daha buna dolu ekleyebiliriz de efendim sadece bir konuya odaklanmak zaten belli bir fırkanın Şia'nın işidir. Şia'nın din imanı kıblesi konusundadır bu noktasındadır. Ama tabii diğer genel manada Müslümanların da hassas olduğu, üzüntüye gark olduğu. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz mesela ben şimdi bazı şeylere katılıyorum, bazı şeylere katılmıyorum. Bugün haberlerde izledim. Sultanahmet Camii'nde herhalde pazar günü saat evet. 11'de hafızlar kıraat yapacaklarmış. Ondan sonra öğle namazından sonra da devam edecekmiş program. Hani bilmiyorum kasideler falan okunuyor, bazı kasideler sıkıntılı. Mana içeriği bakımından. Sözleri itibariyle. Evet. Yani Kerbela veyahut da Hazreti Hüseyin Efendimiz'i radıyallahu anh anma babında bazı şeyde yani sahabeye uzanan tarafı var. Bazı kasideler Şia kaynaklı. Ya bu yani Osmanlıca olmasa, Türkçe olması bunu mübah etmez. Biz manaya bakarız. Manaya bakarız. Tabii dinleyenlerin kısmı azamı belki anlamaz. Anlamayacak. Ama inşallah o hassasiyeti de Diyanet göstersin. İçerik bakımından. Çünkü ben TRT'deki Kerbela programlarını geçen sene takip ettiğimde birkaç tane sakıncalı kaside gördüm. Şu anda belki metni aklımda kalmayabilir. Ama bu böyle bir şey var, dikkat çekiyorum. İkincisi, burada okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecr-ü mesibatın Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ve Kerbela'daki 70 şühedaya hediye edilmesi adı altında bu program düzenlenmiş. Evet. Canı gönülden katılıyorum. Yani hediyeler yapılsın, anılsın, efendim onların büyük yüce hatırası canlı tutulsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göz bebekleri, rayhaneleri, gülleri, çiçekleri, Hasan el Hasan ve Hüseyin, Seyyid-i Şebab-ı Ehl-i cennet ehlinin efendim gençlerinin efendileri. Tabii burada Hazreti Hasan Efendimiz'in de önemi var. O da zehirlenmiştir. O da şehit edilmiştir mesela. Fakat farkındaysanız bir konu üzerine aşırı bir odaklanma, evet, olup geri kalan Ehl-i Beyt'ten birçoğu zehirlenmiştir. Bakın benim 12 imam hakkındaki sohbetlerim, 12 imam bizim de imamlarımızlar. 12 imam mezhebinde değiliz. Ehl-i Sünnet mezhebindeyiz çünkü 12 imam da Ehl-i Sünnet'te. Onu da vurgulayalım. Ama bizde etkileri olmuş mudur Ehl-i Sünnet mezheplerinde? Tasavvuf menşeinde de, fıkıh menşeinde de olmuştur. Ki işin babası Cafer-i Sadık radıyallahu anh ki İmam-ı Azam'ın da üstadıdır son 2 sene. Levle seneten leheleke Numan. Son 2 sene olmasa Numan helak oldu diyor. Cafer-i Sadık'ı buldum da diyor hakikate erdim. Yani hem fıkhi yönden senetleri yani istatlarda senetlerde Ebu Hanife'nin radıyallahu anh üstadı olarak geçer. Hem de tasavvufta Beyazıt Bestami, Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerinin Sultanül Arif'in, Ariflerin Sultanı Nakşi silsilesinde ve birçok tarikat silsilelerinin baş taraflarında bulunan bu zatın da manevi, çünkü ihtilaflıdır. Bedenen kavuşmuş mu, kavuşamamış mı? Bazılarına göre yine İmam-ı Azam dönemi 2 sene kadar sakalığını, suculuğunu ve hizmetini yapmış olduğu rivayeti de ağır basmaktaysa da bazılarına göre manevi mülakat neticesinde efendim tasavvufu ondan almıştır. Ki silsile de Cafer-i Sadık radıyallahu anh'dan sonra gelir Beyaz Bestami. Arada da başkası yoktur. Tabii silsile de bazı manevi alışverişlerin olduğu sabittir. Yani son dönemlerdeki tabii hep birbirini görenlerdir. İmam Rabbani'den geriden beri. Fakat o arada biraz olmuştur. Tabii onlar yüksek mertebedir. Ebu Hasan-ı Karakani de 150 kadar sene sonra Beyaz Bestami'den gelir ama silsilede arası yoktur. Başka biri yoktur. Çünkü onun kimse, yok kimse yoktur. Ebu Yezid el-Bestami'den sonra Ebu Hasan Karakani gelir. Bestam da şu anda İran'dadır. Yani Horasan bölgesi eski. Bestam da oradadır. Karakan da oradadır. Aralarında da az bir mesafe vardır. Bestami Hazretleri oradan geçerken burada bir yiğit yetişecek diye ona işaret etmiştir. Ve geleceğini müjdelemiştir Ebu Hasan Karakani Hazretleri. Kabri Şerifi de oradadır. Bestam'da Bestami Hazretleri. Geçen seneler gittik ziyaret ettik elhamdülillah. Silsilemizin ziyaret tertip etmiştik. Yani birkaç senelerdir bunu yapıyorduk. Karakan'a da gittik. Ebu'l-Hasen-i Karakani de oradadır. Tabii Kars'ta şimdi meşhur bir rivayet bizim tarafımızda vardı. Kars'taki Allah-u Alem makam olsa gerektir. Yani bulunduğu yer. Nitekim şeyde de biraz Bestami bir makam vardır. Yine Antakya tarafında Hatay'da. Makamdır oralar. Yani bir zaman için bulundukları ve ibadet ettikleri yerler olarak görülebilir. Ya da isim benzerliği de olabilir. Bazı veliler birbirinin ismiyle müsemma olursa isim benzerliği de olabilir. Ama kuvvetli rivayet Karakan'dadır. Şimdi yani Beyazıt Bestami zaten kabri kimin yanındadır? Cafer-i Sadık'ın oğlu Abdullah Efendimiz'in. Yani Ehl-i Beyt'ten. Abdullah bin Cafer. Cafer-i Sadık'ın oğlu Bestam'da yatıyor. Onun da ayak dibine kendini gömdürmüştür. Ariflerin sultanı. Ehl-i Beyt'e olan tazim ve muhabbetinden. Dolayısıyla oğlunla mülaki olduğu kesindir. Zaman ve tarihte tutmaktadır. Oradan da babasıyla irtibat zahiri manada kurulabilir. Ama ben yine de zahiren görüştüğü rivayetlerini tercih ediyorum son 2 senesinde. Demek ki Burada 12 imam meselesine gelince, Ehl-i Beyt imamları meselesine gelince, bir de Ehl-i Beyt tabi illa imam olmaz. Fatıma anamız da Ehl-i Beyt'tedir. Ehl-i Beyt'in anasıdır. Şimdi burada benim bu usta yaptığım sohbetlerde şimdi CD'ler halinde pazartesi gün çıkacak. Arifan yayınlarından talep etsinler. 14 CD'dir. Ha, 14 CD'de ne kadar konuşma? En az 20 saattir o konuşmalar herhalde. Çünkü bizimki 1,5 saat. Ehl-i Beyt'i anlattınız. Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt'in içinde efendim Fatıma anamızın yeri, Ehl-i Beyt'te efendim Hazreti Ali'nin işte fazileti, Hasan Hüseyin Efendimiz'in fazileti, bunlar ayrı. Bir de 12 imam ile başlıyor. Birinci imam. Bunların hepsi bu. Ali radıyallahu anh, işte ikinci imam Hasan radıyallahu anh, Hüseyin içinde radıyallahu anh. Evet. Ya bu bir seridir. Yani 12 imamın hepsini hangi CD'de, yani konuşmada hangi imam? Bazen bir CD bir imamdan bahseder, bazen bir CD'de iki imam. Hayat tercümeleri hakkında az bilgi olanlar da olduğu için orada iki imam sığmış olmaktadır. Yani 20 saat kadar en az bir konuşmadır. 14 CD'den müteşekkildir. Ha bizim de Ehl-i Beyt'i ne kadar sevdiğimiz, ne kadar tanıdığımız, ne kadar tanıttığımız hususunda bilgi ve merak sahibi olanlar her kesimden bu CD'lerde bizim bu ustaki sevgi, muhabbet, itikat, tazim, taftil yönlerimizi de görebilirler. Öyle bir taraftan işe bakmamak lazım. Ama dengeli, istikametli olmak lazım. Yani birinin hakkını verirken öbürlerinin hakkını yıkmamak lazım. Öbürlerine de sövüp sayıp hakaret de etmemek lazım. Şimdi Caferilerin Türkiye'deki başında bulunan şahıs, Hilal kanalındaki bir programda, ben kulaklarımla şahit olduğum bir programda bu Kerbela olayını veyahut da bu meseleleri konuştuğu veyahut da gündeme getirdiği bir sırada Yezid'in babasının, ki Yezid'i biz sevmiyoruz. Frenk gavuru yapmaz. Yezid'in yaptığını diyor İmam-ı Rabbani. Frenk gavuru yapmamıştır. Daha ne diyeceğiz ya? Ki Ehl-i Sünnet ekolünden İmam-ı Rabbani müceddit zat, sevmeyiz. Bir tane oğluna Yezid koyan yoktur. Muaviye radıyallahu anh sahabedendir. Sahabeden olduğu zaman hadise gire. La tesubbü ashabi, sahabeme hakaret etmeyin. Lanallahu men sebbe ashabi, sahabeme hakaret edene Allah lanet etsin. Felevenne ahadekum enfaka misle cebel uhudin zeben. Ma belege müttehadin ve la nasife. Bukhari'dedir. Sizin biriniz Uhud dağı kadar altın verse onların yarım ölçek verdiği garip zamandaki dönemdeki şeye ulaşamaz. Ki vahiy katiplerindendir. Aynı zamanda kayınbiraderidir. Ümmü Habibe validemizden dolayı. Şimdi mesele burada, Yezid meselesinde kalsa İbn-i Ziyad'dır, bilmem nedir, o kana eli bulaşanların hepsinin topuna laneti uzma olsun. En büyük lanetler, bir şey yok. Hemfikiriz. Ama şimdi o dönemde yaşamayan, o dönemde hayatta bile olmayan, dolayısıyla hiçbir karar mekanizmasında yeri bulunmayan insanları da bunlar hep bu kafadadır diyerek topyekun bir hesap yapıp hakarete ve lanete çarptırmak birçok hadis-i şerife göre kendine lanet gelmesine mucip sebeptir. Ki bundan dolayı durulacak yeri bilmek lazım, geçilecek noktayı bilmek lazım. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri, Allame, Fakih Zat ne yapmıştır? Bu konuya girdiği için Şemseddin Yeşil'in vaazlık belgesini iptal etmiştir. Vaazlık belgesini iptal etmiştir. Ve Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin, ki Ali Haydar Efendi dört mezhep müftüsü, fetvasıyla amel edilecek bir hocadır evladım diye. Ki heyeti telifiyede dördüncü katibiydi. Ali Haydar Efendi üst makamdır. Yani Ömer Nasuhi Efendi dördüncü sırada katibiydi. Mecelledeki büyü bahsinin hazırlanmasında. Ömer Nasuhi Efendi'den çok kat kat üstündür. Yani Ömer Nasuhi Efendi çok ziyaretine gelirdi gider. Ama Ali Haydar Efendi'nin de fetvasıyla amel edilecek alimdir diye tasdik ettiği bizzat Ömer Nasuhi Efendi. Oysa bu noktadan dolayı da bu hususta kitap yazmıştır. Sahabe-i Kiram hakkında nezih itikadımız. Küçük bir kitaptır. O kitap da sırf bu konudan dolayıdır. İşte bu gibilerin... Ali Haydar Efendi'nin kaleminden. Yok, Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabıdır. Sahabe-i Kiram hakkında nezih itikadımız çok önemli bir kitaptır. Şemseddin Yeşil'in Halihazırda baskısı var mı? Var baskısı. Yani Bilmen yayınlarındadır ama bazı oğulları, kimilerine telifleri de devrettiği noktalar var. Belki ama piyasada bulunması lazım. Bizde var mesela. Yani piyasada da olduğunu tahmin ediyorum. Belki biraz Osmanlıcası ağırdır. Yeni bir şeye ihtiyacı olabilir. Yani gençlerin bugünkü dile anlayabilmesi için. Mesele ne? İşte o zaman bu Şemsettin Yeşiller bu tohumları ekerken camilerde bir de. Camilerde bu meseleleri kaşıyıp da karıştırırken tabii ki Ömer Nasuh Efendi gibi ehli sünnet uleması müdahale etmeden duramamıştır. Ama Hazreti Hüseyin'in şehadetine karşı, Hazreti Ali'nin şehit eden, Hazreti Hasan'ı şehit eden Ehl-i Beyt imamları, 12 imam, en büyük imamlar, faziletleri, dönemlerinde misilleri yok. Bütün muhaddisler, alimler, bütün sünni ulema, sünni muhaddisler, hepsi onların kulu kölesi olmuştur. Aha Beyazıt Bestami, şeyhlerimizin şeyhi, oğlunun, Cafer-i Sadık oğlunun dibinde yatmıştır. Feda olmuşlardır hepsi, Ehl-i Beyt sevgisi. İmam-ı Azam Efendimiz, sünni imamların başı değil mi? Yani Ehl-i Sünnet'in imamı değil midir? Ebu Hanife radıyallahu anh. Ehl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Beyt muhabbeti yüzünden ne çileler çekmiştir. Ehl-i Beyt imamlarına çıkış fetvası vererek sen çık biz sana tabi olacağız, biat edeceğiz diye. Zulme karşı direnmiş, hapislerde efendim çürümüş, hatta hapiste şehadet, şehit olmuştur. Evet. Yani koca İmam-ı Azam, şimdi yani böyle lafla, şeyle, efendim konuşmayla, hatiplikle değil. Burada bizim imamlarımız, Ehl-i Sünnet fıkıh ve itikat imamlarımızın Ehl-i Beyt'e olan tazimleri hakikaten mallarıyla, canlarıyla ispatlı olmuştur. Bugün 1400 sene sonra gelip, yani 1400 diyemeyelim, 1300 küsur oluyor o olaydan beri hesaba katarsak. Gelip de şimdi bu işin muhabbetini, edebiyatını dile getirerek bu konuyu sadece böyle kasidelerle, şunlarla, bunlarla okuyup konuşup da oradan da sahabeye bir hakaret edebilir miyim diye bir fırsat kollayanlar çok tehlikelidir. Yani Caferilerin bu şu andaki imamı dediğim kişi Türkiye'deki imamı. Türkiye'deki reisleri ben Hilal kanalında işte dinledim. Onun için de dikkat ettiriyorum. İslami kanallara çok dikkat edin. Diğerlerinden daha tehlikeli olabilir bu noktada dediğim hususlardan biridir. Yani Muaviye için ezanları susturamadığından dolayı çok üzgün gitti, öldü. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken parmağını kulaklarına tıkayarak bu sesi keşke duymasaydım, hala da bu sesi durduramadım dediğini, dolayısıyla kafir olduğunu söylemiştir. Bakın, bir Müslümana kafir denmesi hususunda geçen gün burada konu yaptık. Ne kadar önemlidir ve kafirlik kendine döner diye. Bir sahabiye, bir vahiy katibine, Buhari dahil, bütün kütüb-i sitte-i sahihada, bütün kaynaklarda hadis rivayetleri geçerli olan, kayınbirader vasfı olan ve vefat ettiğinde de tabii ki günahsız değil. Peygamber olmadığına göre hataları ve günahları vardır, yanlışları vardır. Ama vefat ettiğinde bile son vasiyetlerinde Peygamber Efendimiz'in tırnaklarını keserken oradan tırnaklarını bir kere almış, saklamış da bu tırnakları gözümün üstüne koyun, gözümün çukuruna koyun diye vasiyet etmiş. Sakalı şerifi ağzına vasiyet etmiş. Ha nedir? O ayrı bir şey. Ama böyle bir insana da Muhammedur Resulullah durdurmak için çok uğraştı ama beceremedi, böyle bir gavurdu denmek haddi aşmaktır. Yani sevmemek başka. Tabii bunun efendim, referansı olmasa gerek değil şimdi mi? Tabii aslı astarı yok da sevmemek başka, tekfir etmek başka. Bir ara biz verip kimseyi, devam edelim hocam. Kimseyi efendim, sevmeye mecbur. Sahabeyi genel manada severiz. O ayrı bir şey. Ama sana burada şimdi niye sevmiyorsun diye kalkıp ben burada bir şey demiyorum. Ama nasıl ki bana kafir deme hakkın yok. Nasıl ki ona sana kafir diyene ben cevap veririm. Ehli kıble tekfir edilemez. Biz Şia'yı tekfir etmiyoruz. Şia'yı tekfir etmiyoruz, kafir demiyoruz. Değil mi efendim? Çünkü ehli sünnet nedir? Hassas ve müstakimdir. Ancak Kur'an'da olan ayet hadis, onu sünni de inkar etse kafir oluyor zaten. Farkındaysanız, hep konuşmalarımızı takip ediyorsunuz. Biz onları tekfir etmiyoruz. Ama sen kalkıp da sahabeden, hem de bayağı bir hadis ravisi konumundaki bir insana kafir dediğin zaman İşte bu sınırı aşmaktır. Bunu bir de İslami kanalda konuşup da bizim hacılara, hocalara, bacılara, örtülü insanlara dinlettiğin zaman zarar katmerlenir. Ben bunu kulaklarımla duydum geçen seneki programlarda. Bir virgül. Onun için bu programlara dikkatli yanaşmak lazım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Aşure gününü, 10 Muharrem'i konuşuyoruz. 10 Muharrem tabii ki Kerbela vakası ve onun İslam tarihinde yaraları bugüne kadar sıcak tutan geçmişi, ama 10 Muharrem bundan ibaret sadece değil. Kerbela'dan ibaret evet. Değil. Başka rivayetler de var 10 Muharrem'e ilişkin. Rivayetlerden ziyade işte sizin demin dediğiniz Şiratül İslam gibi birçok eserlerde de fi taballahu ala kavmin ve tubu ala aharin. Allah aşure günü bazılarının tevbesini kabul etti, bazılarını da kabul eder. Yani geçmişte bazılarınkini kabul etti, gelecekte de kabul eder diye bu sahihte geçer. Şimdi sahih olanla olmayanla, fakat sahih değil demek, sahih değil demek uydurma mevzu demek değildir. Sahihten aşağı hasen, efendim ne bileyim, başka mertebeler var. Garip, şu bu dolu mertebe var. Bunlar zayıf, zayıf da uydurma demek değil. Onlar hadis literatüründe ehlince malumdur. Şimdi aşure günü Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabul olunması. Burada bir dua vardır aşure günü okunacaklarda da. O duada da bu çok önemli bir manalar açısından. Ne diyor burada? Ey aşure günü Adem'in tevbesini kabul eden. İdris Aleyhisselam semaya kaldıran. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cudi Dağı'na yerleştiren, İbrahim'i Nemrut'un ateşinden kurtaran, Yakup'un ailesini bir araya getiren, yani kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'la birleştiren, Eyüp'ün zararını, hastalığını açan, Zünnun'un yani Yunus Aleyhisselam'ın sıkıntısını açıp balığın karnından kurtaran, Musa ve Harun'un duasını işitip kabul eden, efendim, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yardım eden ki hicretle, biliyorsunuz Medine'ye gelmekle bütün Mekke döneminin sıkıntılarından kurtulması. Ey cenneti cehennemi aşure günü yaratan, Cibril'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i aşure günü yaratan, arşı kürsüyü, levh-i kalemi, gökleri, yerleri aşure günü yaratan, benim de hacetimi gör, benim belaları başımdan, kötü işleri defet. İşte böyle bir muazzam bir dua yani. 56. sayfada Arifan dergisinin Aralık sayısı olduğunu da söyleyelim. Aralık sayısı. 57'de de Türkçesi var. Arapça okuyamayanlar dualarda Türkçe okunabilir. Namaz dışında olduğu için. O dua burada var mesela. Yani oradan şimdi dualar ve namazlar hakkında kısa bir bilgi veririm. Detaylı tariflere giremesek de ne yapılacağına dair maddeler vardır. Ama burada neyi anlatmaya çalışıyorum? 10 peygambere 10 şey ikram edildiği için. Aşura 10'dan gelir. Aşara kökü Arapçada 10 demektir. Aşura 10, 10 denmesi... Tabii Muharrem'in 10. günüdür. Bir oradan gelir. Bir de 10 peygambere 10 ikram meselesi vardır. Bu hususta benim çok tafsilatlı detaylı vaazlarım vardır. Evvelce aşure gecelerini biz tabii kutluyorduk, ihya ediyorduk. Bu sene şey edemedik yine, ben Bursa'da olacağım diye cumartesiyi pazara bağlayan gece. Yani önümüzdeki yarın, yarın gece. Yarın gece Bursa'da Vakıfköy'deki şeyde, dernekte sohbette olacağım için orada bu konuyu bir gün evvelinden anlatırım zaten diye. Cübbelahmetucu.tv'den de canlı görüntülü izlenebiliyor Bursa'daki sohbet. Bütün dünyanın her yerinden girenler için orada o konu anlatılacak. Belki Lale Gül FM'de mutlaka benim aşure sohbetlerimden bir sohbet ya canlı bağlanır veya aşure sohbetini koyar o saatte. Yani bu 1,5 saat, 2 saatlik sohbetler var. 15-20 sene yaptık. Şimdi bir gün evveli de olsa aynı şeyler anlatılabilir. Bir de aşure sohbeti CD olarak burada vardır. Yani aşure sadece çorba değildir. Yani bunu illa efendim aşure deyince yemek içmek aklımıza gelmesin. Ama yani aklımıza gelmesin, ama kapağda müstahaptır. Aşure fotoğrafı koymuşlar. Aşure fotoğrafı koymuş işte. Yani müstahaptır, şey değil. Aşure yapmak da müstahaptır. Efendim bu sohbeti biraz evvel dinlemek lazım. Çünkü vazifeleri anlatıyor. Biz de burada kısaca değineceğiz. Kısaca değineceğiz de detaylı bir sohbettir bu. Bir de kıssalar vardır. Yani Yunus Aleyhisselam balın karnından kurtulması, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığından kurtuluşu falan, bu usta kıssalar da olduğu için biraz güzel ve detaylı malumat burada olabilir. Bu aşure sohbetini dinlesinler. Biz de efendim bu tabii faziletli bir gün. Ha şimdi matem günü müdür? Ehl-i sünnete göre matem günü değildir. Çünkü ehl-i sünnet zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat gününü de matem günü ilan etmemiştir. Yani matem günü ilan edilecekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat gününden herhalde daha önemli bir matem günü Müslümanlar için düşünülemez. Müslümanlar için diyorum bak gene. Ama ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat günü ne diğer büyüklerin vefat günü hiçbiri matem ilan edilmezken sadece Kerbela meselesinden dolayı matem ilan etmek zaten matem İslam'da yoktur. Ben de onu söyleyecektim. İslam'da zaten kavram yoktur, olarak. Kavram olarak İslam'da yoktur biliyorsunuz. Hristiyanlardan, Nasara'dan falan gelmiş. İkinci mesele yas tutmak biliyorsunuz. İslam'da 3 gün yani neşelenmemek işte falan şudur budur. O da 3 gündür. Ancak kadının kocasına işte 4 ay 10 gün iddet bekleme süresi meselesi var. Hani süslenmez, o koku sürmez hani şey, evet. Ayrı bir şey. Onun dışında 3 gündür diyelim. Şimdi dolayısıyla bu işi mateme çevirmek ki Ehl-i Beyt imamlarından İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta der ki 12 imama 13. ararsak hani birbirinden doğma olarak değil de makam fazileti bakımından Abdülkadir Geylani gelir der. Zaten seyittir. Seyit olması bakımından Ehl-i Beyt'tendir ama tabii 12 imamın direkt sulbünden 13. olarak gelmemiştir. Zaman bakımından da müsait değildir ama makamda mertebede 13.'dür. Tasavvufta, fıkıhta, ilimde, keramette, velayette Abdülkadir Geylani Sultan. Onun El-Hunye isimli eseri vardır. O eserde mesela buna çok güzel temas eder. Yani matem bu usta Kerbela gününün matem olarak tutulmaması. Oruç meselesi zaten orucunun fazileti Buhari hadis-i şerifiyle sabittir. Oruç tutulması. Eftalü salat badel feriza salatü leyl. Farzlardan sonra en faziletli namaz teheccüd namazıdır. Ve eftalü sıyam badel ramazan, sıyam şehrillahil muharram. Ramazandan sonra en sevaplı ve faziletli oruç haram ayı, muharrem ayı. Allah'ın muharrem ayının orucudur. Dolayısıyla fazileti sonsuzdur. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Yahudileri oruçlu bulmuştur. Aşure günü de oruç tuttuklarını görünce sebebini sormuş. Musa Aleyhisselam'ın kurtulduğu gün olduğu için kutlama mahiyetinde oruç tuttuklarını şükür yani manasında tuttuklarını duyunca ne hani hakku bi Musa minhum. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar dinini bozdular Musa'nın. Biz aynı kardeşiz, aynı dindeyiz İslam. Yani onun için biz de onu kutlayalım. O nimete biz de şükredelim. Bizim kardeşimiz o. Buyurarak tutmuştur. Sonra in iştu ila kabilin le sumenne tasi'a. Yalnız şimdi burada Yahudilere bir benzeme oldu. Müşabihet. Aynı gün oruç tutmakta. Bu benzerliği ortadan kaldırmak için seneye yaşarsam 9'u da tutacağım demiştir. Bir gün öncesi yani. Fakat vefat etmiştir. Yani bir daha seneye yaşamasa da ümmetine bu yönde vasiyet mahiyetinde bir beyanı vardır. Bundan dolayı tek tutulmama. Hani illa bir gün öncesi derken şimdi bir gün öncesi pazara geldi. Pazar pazartesi. Pazartesi mutlaka yani mutlaka derken farz değil vacip değil. Şimdi orayı karıştırmayalım fıkıh olarak. Ama mutlaka derken tutabilen tutsun. Fıkıh manasında mutlaka değil. Fazilet manasında mutlaka. Pazartesi mihek yani esas günüdür. Pazartesi günü oruçlu tutmaya insanlarımız gayret etmelidir. Kış günüdür, serindir. İftar 10 kala, çeyrek kala. Çok erken evet. Çok güzel. Oruca da denk gelmiştir. Ama ya 9'u ki ifade nebeviyede 9'u tutacağım diye de vardır. Ben öyle hatırlıyorum lafzı. 9'la yani pazar pazarsa olması çok muteberdir. Değilse de pazartesiyi tek tutmamak için salıyı eklemek uygun olur. Yani o da arkasından bir gün tutulmak suretiyle kafirlere müşabihetten, benzemekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine ittiba edilmiş olur. Pazarda millet evdedir, hanım falan işte kahvaltı meselesi var. Pazar biraz pahalıya patlıyor yani. evde çoluk çocuk işte kahvaltı edeceğiz falan. O bakımdan ben diyorum yani salıda 11'de olabilir. Yani şey olarak bu şeyi kaldırır ortadan, benzemeyi kaldırır. Orucunun böyle fazileti vardır, sevabı vardır. Şimdi bu kadar peygamberin tevbesinin kabulü ve bu kadar olayların yaşanması, insan neslinin kurtulması, biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın gemide bütün beşerin ikinci babası Ebu'l-Beşer-i Sani Hazretleri Nuh Aleyhisselam. İkinci baba. Çünkü Sam, Ham, Yafet üç oğlundan bir daha insanlık türemiştir. Bu itibarla da Cudi Dağı'nda geminin istivası, yerleşmesi de Recep ayından başlayan tufan, dünyanın sulara gark olmasından sonra Muharrem-i Şerif'in 10. gününde Cudi Dağı'nın tepesinden sular açılmıştır. O da üstündeki kuru yere gemi ne yapabilmiştir? Yerleşebilmiştir. Ondan sonra da işte yahu bir yemek yapalım, bir şey pişirelim de yiyelim buyurunca işte kimisi mercimek, kimisi nohut gibi böyle şeyler, yani bir rivayet 80 kişi gemide vardır. Ama nesil olarak 3 oğlundan gelmiştir. Ama diğer insanların da varlığı rivayeti de vardır 80'e kadar. İşte herkes yanında bulunan, yani tufan patlamadan hazırlıklı oldukları için, vahiyle Rabbimiz bildirdiği için tabii erzak nevale de almışlardır. Oradan en son artık arta kalan nohut, pirinç gibi şeyler efendim bir araya getirilerek oradan aşura çorbası denen, ona da dua etmiştir tabii. Hem o günün bereketi. Çünkü bakın ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah kıyla buyuruldu ki ya Nuhu, ey Nuh ihbit in gemiden bi selamin minna, bizden selam olsun sana. Yani kurtuluş müjdesiyle ve berekat, çok bereketler. Aleyke, senin üzerine, bakın yanındakilere demiyor, o haydi haydi olacağı için. Ve ala ümemin, bir takım ümmetlere, yani bizlere kadar geliyor. Mimmem me'ak, seninle beraber olanlardan gelecekler. Ve selam ve bereketlerle in buyurulduğu için günün mübarek oluşu, inişin bereketli oluşu, işte o toplanan aşuranın, yani yapılan çorbanın Nuh Aleyhisselam'ın da duası bereketiyle ayet-i kerimede selam ve berekat da geçtiği için, çok bereketli olduğu için bunlar denklediğimizde bu işin de bir aslı vardır. Bu da koca karı palavrası değildir. Bu da bir Nuh Aleyhisselam'ın sünnetidir diyebiliriz. Ama tabii şimdi artık ne buldularsa kattılar içine. Narından, incirinden, kayısısından. Aşure. Aşurelikten aşure oldu yani. Aşure tam. Yani 10 çeşitleri 100 çeşite çıktı. Zekeriya sofrası vardı eskiden. Pek yaparlardı. 40 çeşit yiyecekte falan beraber falan, biraz ona benzedi galiba. Yani biraz çeşiti arttı biraz. Bence biraz daha sulu, çorbayı andıran şekilde böyle hububat, taneli şeyler, hubub. Fazla hani onlar ağırlıkta olması daha tabii şey olur. Biraz daha manasına uygun olur yani. Şimdi dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan başlayan cennetten indirilmesine sebep olan zellesinden dolayı yaptığı tevbe ve bu tevbenin kabulü için bekleme süresi, bir rivayet 300 sene, bir rivayet 100 sene. Ama en azından 100 sene sabittir. Ve Havva annemizin de Cidde'ye indirilmesi. Kendisinin Serendip, Hindistan'ın orada bir adadır, Hindistan'a ekli bir yer. Sri Lanka mı bir yer şimdi diyorlar, şimdi tam şeyini bilmiyorum. Adem Aleyhisselam'ın ayak izi de orada sabittir. Ayak izi falan, bilmiyorum, bu büyük bir ayak izi. Rivayettir de yani ne kadar doğrudur? Yani olabilir, olma ihtimali kuvvetlidir. Çünkü Adem Aleyhisselam boyu çok uzun olarak indirilmiştir ilk olarak. Ondan sonra oradaki ağaçların kokuları, cennetten indirilen ut ağacı, öt dediğimiz güzel kokulu, cennetten oraya indirilmesi ve bütün güzel kokuların ve baharatların ekseriyetinin o bölgeden, evet, o bölgeden gelmesi ve bütün güzel kokuların aslının, neslinin, özellikle ut, hadis-i şeriflerde de methedilen udun orada bulunması. Tabii bunlar da birbirini destekleyen karinelerdir. 100 sene sonra ancak Arafat'ta Havva annemizde buluşmaları tahakkuk etmiştir. Bu 100 senelik zaman zarfında da utancından bir kere göğer başını kaldıramamıştır ve devamlı ağlamıştır. Yani gözyaşlarından secdelerde otlar, ağaçlar bitmiştir. Bu kadar tevbe ettikten sonra tabii tevbesi onun bizim bildiğimiz manada günahtan tövbe değil. Peygamberler masumdur, günah işlemezler. Ama makamına göre, makamının yüksekliğinden bir naz niyaz makamıdır. Ama o tevbenin kabulü de aşure günü kendisine bildirilmiştir. Yani bayram etmiştir. Yani oradan başlayan bir süreç. Ama oradan geriye gelirsen, yani Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail meleklerin yaratılma günü. Ki dünya yok o zaman. Oradan geri gelirsen yani kürsinin, arşın, levh-i mahfuzun ve Allah'ın kaleminin yaratıldığı gün. Bunlar tabii hepsi bir günde değil ama o gün. O zaman gece yoktu, gündüz yoktu, güneş yoktu, ay yoktu. Yani zaman, evet. Ha efendim, o öyle demek değildir. O zaman zaman olsaydı, o zamanda bu hangi bölüme, dilime denk gelecektiyse o demektir. Şimdi uyanığın biri hocayı tutturdum diye bir soru sormasın. Çünkü neden? Ona bakarsanız cennette de Allah'a ziyaret, cumaları, haftada bir ziyaret, makamına göre en düşük derecedekiler bayramdan bayrama Mevla'nın cemalini görecekler. Yüksek derece, biraz yüksek derecede cumadan cumaya. Onu soranlar vardı, biz cemali görebilecek miyiz? Niye göremeyecek? Cennete girerse görecek. Ve ekramuhum alallahi men yanzuru ila vecihi gadvete ve aşiyya. En değerlileri sabah akşam Allah'ın cemalini ziyaret. Her sabah akşam. Güneş yok. Cennette gece yok. O zaman hangi sabah akşam? Dünyadaki, yani zamanın olduğu dönemdeki sabah akşama denk gelen saatlerde. Cuma'ya denk gelen. Cuma yok. Bayram yok. Zilitçenin onu falan kalmamış ki. Ay yok. Ama o zaman dilimlerine, bu yaratılış sürecine geldiğimizde Aşura gününe denk gelen zamanda bunların hepsinin yaratılmış olmaları kitaplarda daha birçok rivayette geçer. Şimdi bunların genel manada, yani bir şey olduğu açıktır. Belki özel manada şu da şu rivayet ne derece sahiptir gibi incelemeye tabi olabilir ama böyle bir vaka olduğu birçok lafızlarda, farklı lafızlarda geçtiği için manen bir tevatür derecesindedir. Tabii yani şey, büyük bir hadisedir, büyük bir gündür. İzleyiciler çünkü tabii ki Hazreti Hüseyin meraklı. Efendimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu, parçası Hüseyin bendendir dedi, buyurduğu, mübarek dudaklarını öptüğü, ağzını dilini yaladığı, bu kadar içine soktuğu, yani hutbede kucağına koynuna soktuğu bir zatın da şehadetinin de o günde vuku bulması da rastlantı değildir. Hem makamının yüceliğinden hem bu kadar büyük hadisenin zincirine bir halka eklemek babındandır. Ne yapmak gerekir 10 Muharrem, yani pazartesi? Yani biz günü... burada ben diyorum 1,5-2 saatlik sohbet var, onu mutlaka dinlesinler. Artık biz burada o kadar detaya giremeyiz. Çok detay, başka sorular var. Hemen, efendim. Konu başlıkları halinde söyleyeceğim. Gecesi, aşure gecesi yapılacaklar. Yani pazar gecesi mi? Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Bağlayan gece. Men ahya leylete aşura ahya Allahu maşa. Aşura gecesini ibadetle ihya edeni Allah dilediği kadar ihya eder. Yani bütün işlerini canlandırır. Ne kadar ölü noktası varsa, ticarette, efendim aile huzurunda, efendim maneviyatında, kalbinde, ruhunda, ne kadar ölü nokta varsa tıkalı işleri canlandırır. Hem de Allah'ın dilemesi sonsuzdur. Dilediği kadar ihya eder. Yani böyle bir gece geliyor. Bunun önemini başta belirttikten sonra. Tabi Ayet-el Kürsi 360 kere gibi bir sayılar vardır. Bu 52'de ona bakılır. Ayetler vardır. O bir ayet-i kerimedir. O 70 kere 48 kere. 48 kere tekrar ediliyor. Onlar Rabbena atina duaları var. Tesbihler var. Bütün müminleri affet duaları. Böyle bir vazifeler. Ondan sonra namaz bahsine gelince 3 rekat 3 ihlas ile 100 rekat. 3 ihlas ile, bu da aynı gece yani. O geceki namazdır. Pazarı pazartesi yapar. 100 rekat kılınma rivayeti vardır. 3 ihlas kısa olduğu için, biraz geceler de uzun olduğu için, yani bayağı bir akşamdan sonra da başlanabildiği için, akşamla yatsı arası bile başlanabilir. Bu yani 10-10 kılmaya kalksa, 20-20 kılmaya kalksa bile arada arada çayını çorbasını yine iç edebilir. Bu yani kolay olur. 3 ihlas olduğu için kolay olur. Bu berat namazında 10 ihlas olduğu için 1000 ihlas eder tamamı. Bunda 300 ettiği için bu biraz çok, yani üçte bir kadar zamanı fark ettirir. Bu mübarek namazı da Ayşe anamızdan rivayete göre öldüğü zaman bu namazı kılan kişi kabri miskü amberle dolar. Ve kabrine konan herkesin tüyleri dağılır. Bunun tüyleri bile bozulmaz. Yani yüzü dolunay gecesi gibi mahşere nurlu çıkar. Ama şimdi uyanığın biri, bu namazı kılan birini gömdükten sonra gider, 5 sene sonra mezarı açar. Tüyler müyler kalmamış, hoca bize uydurdun der. Yahu kardeşim, geçen birinin dediği gibi babam her sene okuyordu da tırın altında kaldı, evet. Ama bu sene okudu mu? Onu biliyor musun? Çünkü neden? Ecel geldiğinde unutturulur. Bu kaydı koymuştuk biz hep ama. Ecel geldiğinde unutturulur. Neden? Çünkü her aşure günü bunu okuyan ölmeyecekse, hiçbir aşure günü de bunu unutmadan okursa ebediyen yaşaması icap eder. Dolayısıyla Allah öyle bir iş çıkarır ki adam başına, adamın hiç aklına bile getirmez. Bu ayrı bir şeydir. Ama hayırlı uzun ömür için de okunabilir. Bu mübarek namazdır ama şu var. Ya senin adam bu abdestsiz kıldıysa, abdesti bozuktuysa, tadil erkana rahat etmediyse, ihlası kulfü Allah diye okuduysa ne yapacağım ben yani? Ondan sonra sen efendim mezarı açıp da ondan sonra tüy aramanın alemi yok. Tüy aramanın fener sıkıp da vaziyete bakmanın gece yarısı manası yok. Şimdi bu namaz vardır. Aşure gününün namazları vardır. Orucun faziletini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Aşura günü oruç tutan ömrü hayatının tümünü oruçlu geçirmiş gibidir. Bu müjdeyi verdikten sonra güneş doğduğundan itibaren gusül abdesti alınır, yeni elbiseler giyinir, bir avuç su alıp başını efendim meshedilerek hasbiyallahu kefa semiallahu alemin daha bir duası var. Kısa bir duadır. Bu dua okunur bir kere. Sonra aşure namazı, 2 rekat namazı vardır. Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi, 2. rekatta Levenzelna'dan Haşr suresinin sonu. Ekseriyet insanlar da biliyor onu. Evet. Okunur. Namazdan sonra salavat-ı şerife getirildikten sonra bir duası vardır. 3 satırlık bir duadır. Çok güzel, kolaydır. Yani en kısasından şu vazifeler yapılabilir. Temizlik zaten İslam'ın sünnet kıldığı işlerdendir. Gusüldür, temiz giyinmektir. Bunlar hep kaynakları olan. Yani bunlara rivayet sahih mi, bu nereden çıktı demenin de bir lüzumu yok. Gusletmek, temizlenmek her zaman sünnetse. Sayılara ilişkin bir soru vardı. Bilmiyorum onu gönderdim mi? Yani bu sayılar sadece şu anda aşure günü için okunacak dualarla ilgili sayılar değil. Bütün hepsi için sayılara nereden çıktı bu sayılar filan. Yani illa bu sayılarda eksik ziyade olsa ne olur filan diye soranlar var. Vardır yani, sayıların önemi vardır. Çünkü sayı anahtarın dişleri gibidir. Fazla eksikte açmaz. Yani şimdi bazı amellerde hadis-i şerif rivayetlerinde tekfir matluptur. Yani mesela günde 100 kere Sübhanallah ve Hamdi diyen men kâle fî yevmin Sübhanallah ve Hamdi mi'ete merra diye kayıt koyar. Bu 100 kere alt limittir. Minimum, en azından. Burada 1000 yapsan daha iftar. 100 kere la ilahe illallah tevla şekeri bir sonuna kadar, kadire kadar okuyan. Bu Buhari'de de var. Ondan üstün o gün hiçbir kimse amel etmiş olamaz. Ancak ondan fazla yapan diyor. Demek ki burada sayı asgari limiti belirtmek içindir. Ama şimdi mesela namazdan sonraki tesbihat. 33, 33, 33 diyor. 100. de la ilahe illallah tevla şekeri. Yatarken ne diyor? 33, 33, 34. Allahu Ekber 34 diyor mesela. Buradaki sayılar tahdit içindir. Sınır. Sınır içindir. Yani sayının önemi vardır, ne bakımdan vardır? Sabahın farzı 2 rekattır. Ben daha iyi olsun diye 4 kılsam. 3 kıldım. 4 kılsam, 3 kılsam. 5 kılsam. Ne olmaz? Makbul olmaz. Dolayısıyla bazı yerde sayı aranır, şifredir o. Bazı yerde de ne kadar yapabilirsen ama en az şu kadar yap demek. Muhtemelen soru ifade edilmemiş gelin. Olabilir ama yani bu işin hikmeti nedir demeye belki getirmeye çalışıyor izleyici. Hikmetinden ama sual olunmaz. Olmaz. Yani hikmetini illaki o zikri vaz eden Rabbimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun mübelliği olarak onun hikmetini bilir. Bilir ama bildirmemiş olabilir veya bildirmiştir de bize ulaşmamış olabilir veya biz ulaşmamış olabiliriz. Bu kadar kitaplar hepsi okuduk mu? Dolayısıyla bilmediğin bir şeyin de hikmeti yoktur denemez. Her şeyin hikmeti mutlaka da vardır. Bir ara daha verip devam edelim hocam. Ama namazın 33 şeyi tesbihi gibi o sayılarda aranır. Mesela tesbih namazı. 300 Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. 300. Yani her rekatta 75. Burada sayı mühimdir. Burada öyle ben 600 yapayım dedim mi olmaz, o hassası bozulur. Yani hepsi bir değil. Onu anlatmak istiyorum. Evet. Değerli izleyiciler, devam edeceğiz sohbete. Tabii bu bölümden sonra sorularınız var. Sorularınıza geçeceğiz. Ama bir arayı verelim ondan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Aşure gününü, 10 Muharrem'i konuşuyoruz. Tabii Kerbela olayı ekseninde toplumda algılanıyor ama sadece Kerbela olayının seneyi devriyesi olmasının çok daha ötesinde tarihsel bir derinlik söz konusu. Ona da değinmiş olduk. Ve yani kısaca değinmiş. Evet, Muharrem'de, yani 10 Muharrem'de tabii ki pazartesi günü, önce gecesi malum kameri takvim, önce gece güneşin batışı, yani akşam namazı vaktinin girişiyle beraber gün başlıyor, daha doğrusu gece başlıyor ve ertesi günde devam ediyor. Neler yapılmalı sorusuna ilişkin kısa özet cevaplar veriyor idik. Siz şimdi 4 ayrı namazdan söz etmiştiniz. 4 ayrı namaz var madde madde. Onları ben tek tek şey yapmayayım. Yalnız dualarının kabul olunmasını isteyen 3. maddede. Sayfa 54 Arifan dergisi. Tabii posta yoluyla da kimisine ulaşmıyorsa gününü kaçırmasın. Bu gibi şeyler günlü olduğu için dergi sistemiyle de ulaşabilir. Yani tarifler şimdi söylesek akılda zaten kalmaz. Tabii ki zaten. Dolayısıyla vaktimiz de yok. Akılda kalmadığı için bir sürü mailler de gönderip ne olduğunu yani, tekrar tekrar soruyor izleyici. Evet, 54. sayfededir. 3 numaralı maddede efendim 6 rekat bir namaz ve dua var. Orada ne istiyorsa kesin olması için. Sanki bir hacet namazı gibi. 4 numaralı maddede çok önemli bir namaz vardır. Şiratül İslam'da da geçer. İrza-i husum. Yani kul haklarını ve alacaklıları ahirette razı etme namazı. Şimdi bu namazı kılan Allah söz veriyor. Yani ahirette onun adına ödemeleri yapacağına ve alacaklılarını ondan vazgeçireceğine. Ama bu demek değil ki adamın kesmiş tavuğunu yemiş. Ondan sonra demiş, ya ne işte bu, senin tavuğun mu demiş. Yok, komşunun tavuğu. Niye, nasıl yedin demiş. Allah'ın kuşu demiş. Karşı bahçeden uçtu buraya demiş. Şimdi adam Allah'ın kuşu gökten inmedi bu çağ. Adam da parayla aldı getirdi bahçeye. Bu gibi hakları geri vermek lazım. Helallaşmak lazım. Gıybet gibi konularda kulağına vurmadıysa onun için istiğfar etmek lazım. Duyup üzüldüyse gidip helallik almak lazım. Falan falan falan. Para borcu, şunlar bunlar. Hepsi helallik şart. Tevbenin şartı. Nasuh tevbesiyle ilgili bir kitap yazıyorum. Çok detaylı bir konu. Oradaki şartlarda nasuh olması için zaten. Bir de kul hakları ile ilgili tevbenin bir esas şartı helallik alma şartıdır. Amma ve lakin bazı adamlar var, almış bir borç, gidiyor ödeme, odanın kafası bozulmuş, geciktirmiş neyse. Veyahut da eskiden almış ödememe niyetiyle, sonradan tevbe etmiş, vaaz sohbet dinleyince, hadi bakalım şu herifi bulayım da parasını vereyim diye niyetlenmiş ama neyse tabii o meblağında altına vurulsa gram bakımından zararı tazmini de hesaba katalım. Onu da veriyor. Ama adam da sinirlendiği için ahirette görüşürüz diyor. Ya kardeşim orada iş zor. Burada bu iş kolay. Ya verelim kaç katı. Neyse kaç katı derken faiz olur. Öyle de değil yani. Karşılığı bakımından o günkü altın bazında grama vurursak. Verelim. Yok. Ahirete bırakıyorum. Ne yapacak bu adam şimdi? Bu adam da tevbe etti. Namaza başladı, düzeldi. İkide bir kafasına o nokta geliyor. Lan bu adamla helallik alamadık. Ne kadar kılsak boşuna herhalde. Yine yanacağız falan. Bütün huzuru kaçıyor insanın ya. Bu durumda olan insanlar var. İlle para meselesi değil. Hayır, buna ilişkin. Evlilikler de var. Başka sorular da var. Yani alacaklısını veya borçlu olduğu, işte kul hakkını üzerinde taşıdığı kişiye ulaşamıyor, bulamıyor, ölmüş. Ölmüş, varislerini arayacak. Varislerini evet, de bulamıyor. Yani bulması, ulaşması mümkün değil. Ne yapmam lazım diye soran izleyiciler. Şimdi o tabii teliflerle ilgili sormuş onu. O öylesi de var evet. Yani internetten işte film izliyorum. İşte bir filmi çok soruyorlar. Yani film izlemek sanki caizmiş de o da onu soruyor. Ama diyor hak mıdır, hukuk mudur? Yani bir adam bir şeye mesai sarf etmiş, para sarf etmiş de ona da telif hakkı koymuşsa haktır. Şimdi telif hakkı haktır. Haktır. Yani. Kitapta da böyledir, CD'de de böyledir, kaset. Yani neyse, telif hakkı kul hakkıdır. Kopyalanıp ne yapılamaz? Efendim, çoğaltılamaz, satılamaz. Bu durumda Korsan CD sorusunun cevabını da vermiş korsan olur. CD kesinlikle haktır. Çünkü orada bir de ticari maksat da vardır. Korsan kitap. Ama bir de şu var hani bir fotokopi yapmış da kendine değil. O hepten satıyor. O satan her mezhepte gitti gümbürtüye. Onu hiç tutar tarafı yok. Satıyor bir de. Ha kendine yapan meselesine bir kopya hesabı. Burada da alimlerin ihtilafı vardır. Bazıları yani kendine münhasır olmak üzere istifade gibi düşünmüşlerdir. Ama bazıları da yine bu da haktır. Adam izin vermiyor bunun kopyalamasına diyor. Şimdi şeyler kullanılıyor bilgisayarda programlar. Evet. Bu programlarda adam telif hakkı koymuşsa bazıları bizim Arapça kitap programlarımız vardır. Hadis külliyatları şunu mu? Mektebe derler onlara. Mektebe Şamile falan. Adam demiş ki ben hizmete sundum alan alsın. Bedava. Sorun yok. Ama adam telif hakkı koydu. Hatta indiremiyorsun öyle bir şeyler var. Evet. Bu sefer onun da uyanıkları var. Evet. Ben indiremedim abi sen biliyorsun bu işleri gel sen indir falan. Ondan sonra bu gibi hakka giriliyor. Şimdi bunların hak olduğunu ben bu arada da söylemiş olayım. Ben diyor peki bundan diyor tevbe azap olur muyum falan. Haktır diyoruz sana işte haksa adam razı olma ahirette razı edemezsen bu ne demek yani. Bir de Allah hakkını bağışlar da kul hakkında kulu memnun etmek icap etmesi meselesi de var. Ama Allah memnun etmeye kalkarsa o öyle bir verir ki eğer istediğimi razı eder o ayrı bir şey. İşte bu namazlar o gibi şeylere faydadır. Ama sen elinden gelen gayretin sonuna kadar gösterdikten sonra bu dediklerin, bu namazların fazileti geçerli olur. Yani şimdi onun sorusunun da cevabı ben efendim ne yapayım şimdi? Ne yapacaksın biliyor musun? O programı diyelim indirdin ya bedava kullandın falan. Geçmiş kullandıklarına istiğfar edeceksin. Adamın hakkı meselesinde de parayla o programı satın alacaksın bir daha. En azından parayla o programı satın alırsan yani azami şeyde ne yapılacak yani? Adamın sahibi mi Amerika'da? Program 20 lira. Amerika'ya mı gideceksin adamı? Nasıl bulacağız şimdi? Dolayısıyla o programı satın almak bunun bir çaresidir. Geçmişlere de istiğfar şeklinde bunlar kul hakkıdır. Şimdi bu namaz yarın ahiret, işte demin dediğim gibi ölmüş kalmış, varisini bulamamış, aramış taramış veya almış parayı ödeme durumu bulamamış, fakir olmuş. Fakir olduktan sonra da hiç artık daha belini doğrultamamış. Ölünceye kadar o parayı denkleyememiş. Yani ödeyememiş. Adam da hakkını helal etmemiş. Ama bu adam da bunu kasıtlı yapmamış. Fakirlikten muhtaç olmuş, iflas etmiş, ödeyememiş. Şimdi böyle insanlar da var. Ne yapacağız yani şimdi Allah kulunu gücünden fazlasını yükleyemez. Adam da borç alsa onları da ödeyemeyecek bu sefer. Yani böyle bu duruma kalmış. Muzdar. Bu gibi insanlara da fayda eder. Bir de ne vardır? Yani bilinmedik işler de var. Ha, unutulur yani. Böyle unutulan, özellikle gıybet gibi konularda. Ne konuştuğunu adam unutur. Ondan sonra üzmüş olur. Surat asmış olur. Kalbini kırmış olur. Bu tabii sözle de çok oluyor. Bunlar hep hak. Bunları tabii insanda tek tek de çoğunu unutuyoruz. Onun için Allah Teala tarafımızdan hasımlarımızı razı etmek için. Aşure günü kılınır. 54. sayfede efendim. 4 rekattır. Tarifini buradan baksınlar. Yani şimdi desem de akılda kalmaz. Evet. Kolay ama. Yani bir 11 kulüvallah falan kolay. Öyle 100-200 falan değil. Kolay bir namazdır. Yalnız efendim herhalde bir bazı sureler meselesi var işte. Kafirun suresi, Tekasür suresi. Bir kere kolay. 3 satır, 4 satır ama yani bilmeyen için namazda. Bu vesileyle de yani ezberlemiş olur. Ezberleyemiyorsa da bir şeyi onun yerine yine kulüvallah geçerli. Onu bir genel kayda vermiştim. Efendim ezberleyemiyorsa. Yani Tekasür söz konusu onu da zaten kolaylıkla. Şey de var herhalde. İhlas var. Kafirun var. Kafirun da Tekasür. Yani, kafirun da bilmeyen çok var. Biraz da dolaşıklıdır. Ama hani işte son 10 sure genellikle hani ekseri çocuklara belletilir hep. Ekseri bilinir. Tekasür sure, yani suresi de kısadır. Ama o günde onu bulamasa yerine ihlas. Kur'an'ın 3'te biridir. Yani yerine ihlas ama mümkün mersif ezberlesin. Bu namaz vardır. Okunacak dualar. Şimdi burada ne diyor? Bir dua vardır 7 kere okunuyor. Sübhanallah mil'el mizan 55. sayfede 7 kere okuyan o sene ölmez. Eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez. Bu kaynaklar mı? Abdülhayyed Davudi el-Kettan, Mecmuasında Ebu'l-Bekali Umeri, Mesailül Melfuzasında benim aldığım kaynak meşhur İbn Abidin'in torunu Şam müftüsü Ebu'l-Yusur Abidin Hazretleri'nin Tenbihül Kulubin Naime olacak adı. Alel-Evradid Daime olacak. Muhammed Cemil Abidin El-Evradid Daime kitabın adı. Benim aldığım kaynak budur ki çok büyük alim ve fakihtir bu zat. Şam müftüsüydü bu. Ebu'l-Yusur Abidin Hazretleri. Onun kitabından alınmıştır. Bu dua buna illaki ayet hadis gibi görmeyelim. Yani biz ayet hadis demedik değil mi şimdi? Bir dua mahiyetindedir. Okuyanlara böyle bir müjde vardır. Ondan sonra diğer vazifeler 56. sayfada diğer dualar, müstahap olan dualar. Efendim, nafile namaz kılmak, oruç tutmak, sıla-i rahim, akrabayı arayıp sormak, velev telefonla olsa, sadaka vermek. Şimdi biraz mesajı daha şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. Evet. Hem ucuzluğundan hem de şu var, bir şey diyemesin diye. Yani ya açız açığız yani bir ekmek gönder. İşte yarım kilo kıyma bulsak falan. Mesajda diyemiyor ya. Sonra mesaj gönder, o da mesaj çekse bile bu sefer Allah Allah ben mesajı okumadım. Çocuk silmiş ya. Çünkü iş kemiğe kıymaya gelince işte. Yani telefon da tercih edilmiyor yani. Anam olsun ağzı olmasın hesabı. Çok güzel bir sıla-i rahim. Yani mesajı da buldular şimdi ama o kadar kolay değil o sıla-i rahim işleri. Elinden yani gelenin yardım... Mesajlaşmak sıla-i rahim hükmünde midir? Hükmünde ki... değil de biz genelde hani arayıp sorma babında bir vasıta olarak zikrediyorduk. Ama şimdi kaçamağa gidilip de tamamen telefonda bile, telefon bile bırakılınca... bu tabii hepten su koyverdi bu iş. Biz bunu yani sıla-i rahim sayacak durumumuz kalmadı biraz. Neden? Sıla-i rahimin de maksadı ne? Hasta mısın, nasılsın, iyi misin? Muhtaç mısın, aç mısın, açık mısın? Yani şimdi... sadede gelelim. Maksat da hasıl olmadıktan sonra ne anlaşıldı bu ziyaretten? Efendim sadaka vermek, gusül abdesti almak, göze sürme çekmek, bir alimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başısı vazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak. Bunu 50 sene denedik diyor alimler. Büyük alimler. Hadis-i şerif de vardır. İbnül Cevzi ki Mevzuat kitabının sahibidir. Mevzu hadisleri 5 cilt yazmış yani İbnül Cevzi. Onun kitabında bile vardır yani mevzu kitabında değil. Bustanül Vaizin, Vaazların Bostanı diye bir meşhur eseri var. Bu da çok eski ya 900 senelik falan bir müelliftir bu zat. Orada bile vardır. Men vesse ale ehli yevme aşura vesse allahu aleyhi sayra senet. Aşure günü çoluk çocuğuna yani böyle ikramda bulunan veyahut da evin nafakasına bir bolluk, hanımın kesesine bir katkı yapan... Allah diğer senenin tümünde ona genişlik yapar. Yani 50 senedir denedim diyor, evime darlık girmedi diyor. Aşure gününün bir alışveriş yapılması, efendim çoluk çocuğa bir şeyler alması, bolluk yapmak, tırnak kesmek, 1000 kere kulü Allah'a okumak, 1000 kere. Tabii bunu şeye göre okuyabilir, okuyamaz ama bunlar müstehap görülmüş. Hepsinin de faziletleri hakkında tek tek hadislerde yani rivayetler de var. Aşure sohbetinde bu rivayetler okumuş olması lazım. Ama tabii bu sohbet hangi sene sohbettir onu da bilmediğim için ben çünkü her sene yapılan sohbetlerden biridir herhalde. Bunların rivayetleri Şiratül İslam isimli meşhur eserde zikredilmiştir. Ben kısaca bu kadar vazifeleri hakkında bilgi vermiş oluyorum. Arif Han dergisinin bu sayısında çok önemli bir konudur bu. Efendim. Bununla ilgilensinler. Bir de özel tavsiye edeceğim Ali Eren Hoca'nın yazısıdır. Tabii diye Kemal, bu sayıda. Evet, Kemal Erkun abimizin yazısı da çok önemli. Osmanlı'da Şehzade katli meselesinin aslı. Çok önemli bir... Çok tartışmalı bir konu. Konudur. Çok güzel yazmış, ilmi yazmış. O da okunabilir. Ali Eren Hoca'nın yazısı da yine Diyanet'ten sorumlu bakanlık yapmış birinin adını veriyor. İsmiyle beraber... Efendim işte Kur'an'ın %20'si inanılacak gibi değil. Yok efendim işte tahsihlere Kur'an'dan mı başlayalım hadisten mi? Yanlışları düzeltme falan. Toplantılar Bursa'da olmuş. Orada itiraz eden kendisi çıkmış bir başka birinin de adını veriyor. Sağlık senin başkanıydı o da Mustafa Başoğlu muydu? Başoğlu. Başoğlu o da itiraz etmiş orada. Bazı şahitler de veriyor. İşte Avrupa'ya gidiyorum her gittiğimde kiliseye gidiyorum çok zevk duyuyorum diyen ilahiyatçı. Bu diyaloğun mimarlarının bu husustaki dinler arası diyaloğun mimarlarının bu husustaki yani mimarlarından bazılarının görüşleri Ebu Usta'daki çok büyük şirk sözleri, işte vel musaddikü lid-dinel müşrikün, iki dini tasdik eden müşriktir diyor İmam-ı Rabbani. Şirk içerikli sözleri. Orada biri bana yazmış sorularda ya da bilgi olarak bana göndermişsiniz. Hocam diyor, sizi çok seviyoruz da çok sevmeyeniniz var. Zaten herkes sev diyor ki, bir adamı herkes severse anla ki yağcı sahtekardır. Ben onun için zaten en sinir on adamdan biri seçildim biliyorsunuz bu hafta. Evet. Orada Melik Gökçek de var, şu var, bu var işte. Ama ilk ona girmişim. Nereden girersen gir kardeşim. Bu memlekette ilk ona girmişim. Tabii beni de 10 sinir adamı seçen 4 tane adam nasıl biri? Hangi ölçüye göre? Ha, o 4 kişi hakkında da bir araştırma yaparsak ne çıkar acaba? En bilmem ne. Onu bilmiyoruz yani. Eki. Biz en sinirlerden olduk. Neremiz sinir? Kırıp geçiriyoruz milleti. Kimisi vaaz için dinliyor. Kimisi gülmek için dinliyor. Komedi programı yapan 50 lira bilet kesiyor kapıda. Bizim YouTube'larda gezenlerle gülenlerden bir şey almadık telif. Yani nasıl sinir oluyoruz? Bu kadar da ılımlı anlatıyoruz. Tabii ılımlı İslam'a karşıyız da. Anlatışımız ılımlı yani. Ilımlı derken doğruyu konuşayım. En doğruyu ve en ağırı ve en zoru, en güldürücü, ılımlı yolla anlatırım. Bu da bir beceri meselesidir. Ama ve lakin taviz verme. Şimdi orada seni savunamıyoruz. Niye? Ona reddiye yapıyorsun, buna reddiye yapıyorsun. Yapmayacak mıyım? Niye yapacağım? Hristiyanlık da haktır. Onlar da cennete girer. Buna inansan kafir olursun. Ben böyle inanana bu yanlıştır demeyecek miyim? Veya sahabeye sövdü. Ben bu sahabeye sövülmez. Ehl-i sünnetten çıkarsın demeyecek miyim? Kadere inanmak şart değil. Amentüyü bozuyor demeyecek miyim? Ben zaten fıkıhtaki teferruat meselelerinden çok reddiye yapan bir adam değilim. Farkındaysanız hep itikadi konularda reddiye yapıyoruz. Fıkıhta 4 mezhep yorumlarına karşı böyle reddiyeler yapmıyoruz farkındaysanız. Ama bunlar iman meseleleridir. Sen bana dersen ki herkese iyi geçin, herkes seni sevsin, sen bana demiş oluyorsun ki yağcı münafıklardan ol. Ben de böyle bir teklife kabul edemem. Onun için biz hakkı söyleme devam edeceğiz. Önümüze çok kütükler yuvarladılar, başımıza çok belalar getirdiler. Daha da ne gelir gelmez onu da bilmem. Hesapları vardır bu camiaların. Arka planda bunlar tabii rahatsız. Halka da bunları yayarlar ama dediğime karşı çıkıyor. Şimdi diyor ki, orada yine sizin izleyicilerden, ya hocam diyor, bir hodri meydan çektin ama diyor gelen de olmadı diyor, bir daha bir çek diyor falan. Ya kardeşim, şimdi biz burada kavga tabii gürültü için, bilek güreşi gibi kavga düşünenler gürültü var. İçin çağırmıyoruz. Kavga gürültü için çağırmıyoruz. Ama Mustafa İslamoğlu meselesinde çağırdığımızda ki aldığımız cevap bize intikal edene göre kimseyi konuşturmaz. Onun için çıkılmaz. Ya ben niye kimseyi konuşturmayacağım? Sen kadere inanmak şart değil diyorsun. Delillerini söylersin. Yani, ben de delillerimi söylerim. Muhtemelen o da diyor ki yani ben konuşmaya fırsat bulamam. Hepsinde cübbeli konuşur. Yok. Zaman kalmaz falan diye düşünüyor olabilir. Yok, eşit süreler verilsin. Düğmeye basınlar vıt diye. Bip mi ne yapıyorlar öyle. 10 dakika senin 10 dakika benim. Ben çıkarım. Şimdi dolayısıyla adam bir daha meydan oku da bir daha çağır da çıktı da çıkmadı da. Dediğiniz gibi biz burada yani maksat polemik. Yani polemik değil. Evet. Hakikat meydana çıksın. Amma ve lakin ehli kitabın yolu da şimdi haktır. Bunlar cennete girecek. Kiliseye gidip zevk duyuyorum. Şirk yeridir orası. Allah'ın oğlu olduğunun iddia edildiği ve ayini yapıldığı bir yerdir. Bu zevk duyuyorum lafı Müslüman lafı değildir. Sonra Kur'an'ın %20'si inanılacak gibi değil. Bak Ali Eren Hoca'nın yazısının adı ne? Kur'an'ın 1/1000'ine bile inanılmasa iman ne olur? Tabii bu laf nasıl sadır? Nasıl söyleyeni biliyor musun? Bu, mesele şu. Nasıl sadır? Efendim olmuş? Şimdi erkek tam alacak, kız yarım alacak ya. Evet. Bunu bu zamanda biraz anlatamayız. Olur. Anlatamayacağımıza göre inkar edelim. Rejim. Aa taşlama maçlama bu İslam öcü mücü derler. O zaman inkar edelim. Efendim cariyeyle nikahsız ilişki. Cariyenin adı üzerine milki yemin fıkıhta. Kur'an'da bırak fıkı. Kur'an'da meleket eymanum. Milki yemin tabiriyle yani nikahsız olarak senin malın metağın gibi görüldüğünden ilişki serbestliği var. Ha başkasının nikahındaysa olmaz. Nikahsız olan bir cariye hakkında konuşuyoruz. Ha bu efendim bunu millete anlatamayız. Ne olacak on sonra? Madem anlatamayız. Böyle bir şey yok İslam'da. Nikah kıyması şart cariyeye de. Ya Adam diyor ki Fatih Altaylı Faşı'da Murat Bardakçı mı ne soruyor o Süleymaniye imamına. Diyor ki adama, yav diyor sahabenin hep cariyesi vardı, şuydu burada. O zaman zina mı yaptı diyor sahabe diyor. Bana mı sordular efendim diyor zina yaparken. Yani o kadar o kadar. Yani nedir biliyor musun? İki kişi anlamayacakmış diye %20'yi inkar edelim. Ahkam ayetlerini devreden kaldıralım. Ama bu böyle bir şey olmaz. Bir ayeti inkar, hepsini inkar. Hadi onu inkar. Söyleyen bir siyasi kimlikti filan. Onun kendi onu, açısından bir mazereti olabilir. Belki takıya yaptı. Vesaire filan. Yani ama şimdi din adına yaptı. Bunu seni konuşmaya mecbur eden ne? Evet. Senin bunu konuşmaya mecbur eden ne? Yani Reyhane validemiz Resulullah'ın cariyesi mesela. Hadi Mariye validemiz de cariyesi ama oğlu da var İbrahim adında. Ama hadi orada nikahlıdır diye şüphe sokuyorlar. Çünkü cariyesiydi nikah. Nöbeti yok çünkü. Nikahlı olsa nöbeti olur. 9 ailesinin gece nöbeti var. Ve hasta oldu, ölüm yanaştı. Sallallahu aleyhi ve sellem izin verirseniz Ayşe'de kalayım dedi. Kendimi taşıyamıyorum yani. Ağır zehirin etkileri başladı. Sıtmalar son dönem. Ve hanımlarından izin aldı yine o vaziyette bile. O izinle Ayşe anamızın yanında birkaç gün kaldı da vefat etti. Mariye validemize nöbet yaptığına dair hiçbir kitapta bir kaynak yok. Nasıl olacak efendim nikahlısı? Nikahlı oldu mu nöbet hakkı var. Yani biraz siyeri falan şunu bunu fıkı bilmeden bu işler böyle konuşulmaz. Veyahut da bile bile de inkar edilmez. O ta nerede? Hatta Ayşe anamızla Hafsa anamızın onu kıskandıkları, ondan dolayı yakında bir ev tutulamadığı, ta uzakta bir yer... de bayağı bir Kuba tarafında bir yerde sallallahu aleyhi ve sellem Cuma Mescidine yakın. Oraya giderdi. Gittiği zaman cariyesine zaten nöbet yok. Oğlu da oldu İbrahim isimli efendim aleyhisselam radıyallahu anh diyelim. Küçük vefat eden oğlu. Medine'de vefat eden tek oğlu o. Şimdi bu nasıl sen ilişki yapılmaz bilmem ne zinadır diyorsun ya. Reyhane validemiz nikah. Efendimiz dedi nikah edeyim seni. Dedi ki ben nikah olursa sizi böleriz nöbet falan. Yani sizi sıkıntıya sokmayalım. Benden böyle istifade edin. Ya bu kadar mesele var ya. Yani sahabeyi de bıraktık şimdi. Bu nereye gidiyor bu zina lafı şimdi? Tabii ama çok yani İslam'ın anlaşılamaz. Halkın yanlış gözüküyor. Halkın yanlış anlayacağı durum varsa ne yapalım? Yok öyle bir şey diyelim inkar edelim. Ver kurtul. Ya kendini gavur ettikten sonra kimi Müslüman edebilirsin ki? Bir virgülü koyalım öyle devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdüreceğiz. Sorularınıza geçiyoruz ama bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Hızla onlara geçelim önce istiyoruz. Önce şunu diyelim bu ki arada... biz fitnecilik yapmak için konuşmuyoruz. Efendim onu sevmeyin, beni sevin. O grubu bırakın, bizim gruba gelin. Vallahi billahi böyle bir derdimiz yok. Kesinlikle ehli sünnet üst kimliği olmak şartıyla bütün cemaatlere, alimlere, velilere hürmet ederiz, ellerinden öperiz. Ve bunları bazı vasıtalarla da açıklıyoruz. Birkaç örnek veriyoruz diye Türkiye bundan ibaret değil. Dünya kadar salih zat, alim, veli, cemaatleri olan insanlar var. Allah sayılarını artırsın, onlara duacıyız. Ama bizim şu bu Ali Eren Hoca'nın yazısını tavsiyemizden efendim mutlaka okusun diye bir şuur alınması bakımından. Yani bak burada kaç tane nokta temas ettik. Yani bu inkar nereden geliyor? Bunun sebebi nedir? Ne yapılmak isteniyor? Türkiye nereye götürülmek isteniyor? Ilımlı İslam projesi ne manaya geliyor? Bunun sonu nerede bitecek? Bu gemi nerede inecek? Bu milleti bindirdikleri gemi, Hacı Hoca Müslüman adam Allah rızası için hizmete gitmiş. Ama bu gemi nerede inecek? Gemiye bindin iyi niyetle. Ama kumanda sende değil. Seni bir yerde indirecekler. İndiğin nokta neresi olacak? Bu İslam'dan gayri dinleri makbul görüp de efendim işte orada acayip sözler var. Diyor ki biz diyor eğer İslam'ı hak göstermek için diyalog toplantısı yaparsak çok yanlış olur. Ya İslam'a peki bu zamana kadar demiyor muydunuz ki papazlarla, hahamlarla herkesle görüşülür? Niye? Nasıl İslam'ı anlatacağız? Biz de o manada görüşülür demiyor muyuz? Peki şimdi diyor ki senin derdin ve niyetin ne olmayacak? Onlara İslam'ın hak olduğunu anlatmak olmayacakmış. Bu ne de, nasıl bir toplantı? Tabii bu projenin altyapısı buna katılanların olmadığı için, yani bu bizim dışımızda hazırlanmış, bizi içine dahil ettikleri bir proje olduğu için, belki işin tam kitabın ortasından söylüyor. Doğru söylüyor yani. Demek istiyor ki bizim hizmet ettiğimiz şey bu. Evet. Ama ve lakin bunları anlamak için halkımızın mutlaka bu Arif Han Dergisi'nin, bu sayısı Ali Eren Hoca'nın bu yazısını, geri ki iki yazıyı da E-Dergi'den okusunlar. O da bu onların devamı gibi, ama ben bunu bu kadar belgeli ve delilli, müdellel bir şekilde bilmiyordum. Çünkü Şura'nın, Diyanet Şurası'nın bastığı kitaptadan cilt sayfa veriyor. Evet. Yani o kadar yani kaynaklı. Ben çok merak ettim önümüzdeki hafta ona o Şura'yı, Şura sonuçlarının basıldığı kaynağı. Siz bulursunuz, o cilt sayfa vermiş. Evet. Demek ki nereye kadar gelmişiz? Bir zamanlar bunlar Diyanet'te efendim sorumlu olunmuş. Mesele çok vahim. Mesele çünkü yine buna paralel kadınların camiye... Onu soracağım. Evet. Ondan önce şunu hemen bir cevaplayalım. Birisi fax çekmiş. Aslında isimler konusunda birkaç da soru var ama bunu cevaplayalım. Şimdi geçtiğimiz hafta siz oğullarına, kızlarına, yeni doğan çocuklara verilen isimler konusunda sorular var ama onlar biraz geride. Karin sözcüğünden, kavramından bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki geçen hafta her insanın bir şeytanı olduğunu, adının da Karin olduğunu söylediniz. Yanlış duymadıysam diye eklemiş. Bir tanıdığımız kızının adını Karin koydu. Sizden bir daha duyarsam tam emin olup bu aileyi uyaracağım demiş. Karin Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Cehennemde insanı azdıran, insanı özel olarak azdıran şeytanı, aynı zincire bağlandığına dair ayetlerde geçen tabirde Karinuhu, Karin diye geçer. Febi'sel Karin, Kur'an'da böyle geçer. Bu itibarla sağlıklı bir isim değil herhalde. Evet, ben de isim olarak ilk defa duymuş gibiyim yani daha yani önce. Yani isim olarak şeyi de sormuş. Mesela Samet koydum diyor. Evet. Sonra diyor Abdüssamet yaptım. Abdüssamet yaptım diyor. Fakat işte şu dur budur. Şimdi tamam. Tabii ki Abdüssamet, efendim Abdülkerim, Abdülgafur, Abd başına konsa güzeldir. Ancak Allah Teala'nın isimlerinden verilemeyecek olanlar, ancak Allah ismi verilemez. Bir de Halik gibi. Halik çünkü yaratan demektir. Halik da lafzından dolayı değil, manadan dolayı verilemez. Yaratıcılık vasfı yok diye. Diğer isimlerin mecazi anlamda Kerim, keremli insan, Gafur, bağışlayan insan, işte Allah'ın bağışlaması gibi değil ama karşıdakinin hatasını affeder. Rahman, Rahim gibi. Muhit isimleri de var. Kartal'da Rahmanlar falan. Evet. Şimdi Abd konsa uygundur. Daha iyidir yani. Daha iyisi budur. Ama Samet konmasında sıkıntı olmaz. Nereden olmaz? Es-Samet. Allah'ın ismi Es-Samet'tir. Eliflamlı olandır. Yani El-Gafur, Er-Rahman. Bunlar eliflamlı olan Allah'ın özel ismi olur. Yani bu harfi tarifsiz olan şekliyle konulsa illa değiştir falan şeklinde yani demek. Harfi tarif olunca belli bir zata, Rahman. O Rahman. Evet. O Rahman. Ama bu Rahman merhameti olan. O bakımdan. Dolayısıyla konur. İlla başına bir Abd eklenmesi gerekmez. Gerek ama olsa iyi olur. Abd hayrul esma ma ubbide ve hummide. İsimlerin en hayırlıları Abd ve Hamd lafzı geçenlerdir diyor hadis-i şerifte. Yani Abdullah, Abdülkerim, Abdülgafur, Abdülcebbar, Abdülkahar neyse. Hamd lafzı geçen Ahmet, Mahmud, Muhammed, Hamid, Hamid. Yani hamd lafzı bir de abd lafzı. Abd, başına abd izafe edilenler. Yani Allah'a nispet edilenler. Şimdi cezaevlerinde bir hayli izleyici olduğu anlaşılıyor. Rize Kalkandere'den Serkan Korkutan L tipi kapalı cezaevi demiş. Her harfin bir cezaevi var galiba, öyle anlaşılıyor. Evet. L tipini ben yeni duydum. Ben de duymadım. İki sorusu var. Bu arada bir de talebi var. Burada kitap bulamıyorum. Arif Hancı arkadaşlara buradan duyurmuş olalım. Kitap istiyor. Sadece kitap değil. 99'luk bir tesbih, seccade ve koyu renk bir takke talebi de var ama iki de sorusu var. Unutmasak inşallah. Ben unutuyorum. Ben mektubu vereceğim beni arkadaşlara. Beni mazur görsünler. Ben çok ben ilgili arkadaşlara vereceğim. Oradan el de kalktı. Talepleri uygun yani. Çok pahalı şeyler değil. Önümüzdeki hafta takip ederiz. Pahalı talepleri icabet ulaştı mı ulaşmadı mı diye. Yok, bu pahalı bir talep değil yani. Bir seccade, bir takke, bir 99'luk tesbihle kitaplar bir şey değil. Evet. Şöyle demiş. Hocam ben 61 gün oruç borcum vardı. Demek ki kaza kefaret daha doğrusu. Orucumu bozmuştum. Şimdi bu borcumu ödedim. 61 gün orucu tuttum. Yalnız 61. gün Kurban Bayramı'nın birinci gününe geldi. Ben de ne yapacağımı bilemediğim için orucu da tuttum. 61. gün mü? 61. gün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tam kefareti ödemiş çünkü 2 aydır kefaret. 2 ay 60'tan yukarı olmaz zaten. İslam'da en fazla ay olsa 30'dur. 60'a tutun. O bir güne gündür. O bayramda tutun bir daha tutun. Tek günü bir daha tutsun. Evet. Tek gün ayrılabilir yani 60'tan. Allah'tan nasıl da denk gelmiş öyle. 59 bu, olsaydı bu ne yapacaktı? Fasılasız tutmuş. 59 olsa ya. Hesabı, geriden beri gitti. Hesabı iyi yapamamış yani. Tabii. İyi yapmış. Yalnız şeyi yanlış yapmış. Tabii, bayram günü tutmamış. Bayram günü tutmaması lazım. Ama tutmuş. Bunun fasılasız peş peşe mi tutulması lazım? Tabii. Tutmuş. Fasılasız mesela, tutmuş da. Fasılasız ara vermeden. Tabii o ara vermiyor. Şimdi ikinci soru da şöyle. Hocam benim 10-15 sene oruç borcum var. Bunları peş peşe mi tutmak zorundayım? Yoksa pazartesi, perşembe... Kefaret meselesi mi bu? Hayır. Bu oruç normal borcu. Oruç. Evet. Kefaret olursa geri bir bu tuttuğu gerinin hepsini siler. 10 tane 61'i olsa hepsi git kabul. Bir bu, taneyle temizler. Ramazan o borçları güne var. O günler tek tek ödenecek tabii. Peşe yapması şart değil onlar. Onu soruyor. Peş peşe yapmam peş peşe yapması şart değil. Tabii kış günleri, kısa günler, serin günler istifade edilir. O arada fazla tutsa tabii. Yani kısa günlerden kısa istifade, istifade maksadıyla. Evet. Kolay olsun ona. Bu arada Serkan kardeşimize de muhtemelen genç bir arkadaşımızdır. Buradan bu soruların cevabıyla beraber taahhütlerini inşallah. Önümüzdeki hafta takip edelim inşallah. Efendim şimdi cami demiştiniz, kadınlar demiştiniz. Biri de bir cübbe istemişti geçen. O sizin cübbelerinizden istiyor ama. İşte onun için zor iş. O biraz zor. Yok o da olur da. Ya demiş işte Nasuhat Hoca anlattın mı onu? Bu sirke demiş yıllanmış sirke var mı demiş. Var demiş biraz verir misin demiş. Yani isteyene versek yıllanır mıydı evladım demiş. Şimdi bir cübbeli olmak için tabii biraz cübbe birkaç, sayısını, cübbe, birkaç çok cübben olmaz. Olacak yani. Pek birkaçtan fazla gibi her isteyene versek de cübbe kalmaz ama bakarız. Kadınların camiye gitmesi meselesi. Şimdi bir izleyicimizin de bir hanım izleyicimizin de aslında geçen hafta gönderdiği bir şeyi var, maili var. Onu ben hızla okuyayım. Ben tesettürsüz bir bayanım. 5 vakit namazımı kılıyorum. Benim gibi birçok bayan tanıyorum. İşimiz gereği eşimle birlikte şehirler arası yolculuk yapma durumumuz söz konusu. Şu ana kadar yollarda gitmediğim hiçbir cami kalmadı neredeyse. Ancak temiz, namaz kılınır durumda bir yer göremedim. Yollarda olduğu için ama şehir içinde öyle değil. Yol üstlerinde yani benzincilerde bakımsız. Şurada burada hakikaten pislik var. Abdest alsanız dışarıdan dolanıp mescide giriyorsunuz. Oradaki beylerin önünden geçiyorsunuz. Bu abdesti bozar mı? Bozmaz. Demiş. Kadınlara ait bölümler tuvaleti olsun, mescidi olsun inanılmaz derecede pis ve mide bulandırıcı. Burada ellerinizi dahi yıkamanız mümkün değil. Abdest nasıl alacağız? Buradan aldığın abdest caiz olur mu? Caiz olur. Çünkü belli bir necaset, var. İdrar gibi, büyük abdest gibi bir şey belli bir necaset bulaşmadıktan sonra suyla yıkadığına göre abdest olur. Evet. Ama o şunu demiş, ayağını yıkarken işte lavabonun pisliğidir, i̇şte şu durumun işte mümkün mertebe değdirmesin. Ama orada görünen bir pislik yoksa, tabii ki bizim de bazı yollarda başımıza giriyor ama mecburen alıyoruz yani, ne yapacağız? Evet, bu arada Diyanet İşleri'nden de bir çağrısı var. Bu çağrıda şöyle, Diyanet İşleri'nden rica ediyorum bu konuya el atsınlar, camilerin temizlik ve bakımıyla ilgilensinler. Evet, kadınların camiye gitmesi meselesi var. Özellikle Diyanet'te. Bu konuda bir yeni bir kampanya başlatıyor. Tabii Diyanet'in kampanyası başka bir kampanyayı çağrışım yaptı. Şimdi yeni İstanbul müftüsü gelmiş. Evet. O da geçen gün kalmış. Sakallı da bir hoca efendi. Tanımıyorum. Bayram namazlarına illa bekliyoruz diyor. Ya bayram namazlarını hiç mi bilmiyorsun mübarek? Kaç yaşına geldin? Erkekler sığmıyor. Erkekler sığmıyor ki. Kadınlara nerede yer bulalım diyorsunuz. Yani şimdi neymiş? Asr-ı Saadet'te öyleymiş. Asr-ı Saadet'e uygulamaya gidersek tek yerde bayram namazı, cuma namazı kılınabilir. İki yerde kılınamaz. O zaman sen 3 milyona yer bul, musalla bul. O zaman kadın da gelsin sahraya. Zaten duvarlar belli, şey belli, sokak belli ya. Yani erkek sığmıyor, kadınları da bayram namazına illa davet ediyoruz. Senin evin olsa çağır. Yani milleti ne birbirine sokacağız? Bayram namazları özellikle cumadan da kalabalık oluyor. E tabi. Dolayısıyla erkek kadına hiç yer yok. Bunu bir insan Türkiye'de yaşayıp 50-60-70 yaşına gelen bir insan bayram namazında kadınlara yer olmadığını bilmiyor mu? Bu soğuğa rastladı bayram. Donacak mı bu millet? Hutbeyi de zaten uzun okutturuyorlar. Ondan sonra en itiraz ettiğim nokta... Yok artık bayram hutbeleri kısa. Bayram namazını geç kıldırıyorlar çok. Namaz kerahata girmiyor. Girmiyor ama erken gelenin canı çıkıyor ya. Yani bayram namazı 45 dakika sonra kılınır. Bir saat bir çeyrek falan oluyor olmaya başladı. Güneşten 45 dakika sonra durulur. Yani Ankara'da tam zamanında... Yok canım İstanbul'da bir saati İstanbul'da geçiyordu. Demek ki... Bir saati geçiyor. Niye geçiyor bir saat? Yarım saatte bile kurtarır. Güneşten, doğumdan yarım saat sonra kurtarır. Ben böyle bazı teklifler bir şeyler yapıyorum. Sonra bakıyorum birileri sahipleniyor bu işlere. Bakma boşuna konuşmuyoruz burada beraber biz. Yani özel muhabbet yapmıyoruz yani. Bayağı bir ilgilisi var bu işlerin. Hani o şeyi de ilk teke tek de ben söylediydim. Bilmiyorum yani başka biri benden evvel çıkarsa özür dilerim. Kabe'nin orada gravakları. Ya madem şey edecekler, bizim hakkımız var, ecdadımız yapmış. İzin versinler, taşlar numaralanma suretiyle bizim devlet alsın. Yani daha önce bunu söyleyen oldu mu? Yani onu doğru, ben şey ettim. Hatırlayamıyorum. Yani 2,5 sene ama falan o ilk çıktığım şeyler. Evet, yani o zaman söyledim, şimdi baktım gündemde. Öyle bir soru da var. Yani şu anda o işi teklifte yapanlar oldu. Ama işte orada mesela söyledik. Bu lafla bir şey söylüyoruz. Makbule de geçeni oluyor. Yani yarım saat de olabilir, kurtarır. Hadi tam vakit, 45 dakika. Yani her gün işrak namazı 45 dakikada kılınıyor da bayram namazı olunca illa bir saat bir çeyrek mi? O hocalar vaazı uzattıkları için olsa gerek. Yok yok, takvim saatinde de aynı. Biraz takvime göre de değil o biliyorsunuz. Şey yani onu özel bir ilan ediyorlar herhalde yöresel. Ama yani hepsi işte şeyden güneşin doğuşundan itibaren 45 dakika sonrası gibi bir zaman. Değil ben bu seferle bu senelerde baktım uzatıyorlar. Süre uzundu bu bayramlarda. Için. Ondan sonra efendim zaten sen biliyorsun ki burada kadına yer yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadın camiye gidermiş. Niye? Tamam. La temne'u ima Allah mesacidallah. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın evlerinden engellemeyin. Hadis-i şerif var. Kabe'de, Ravza'da da gittikleri sabit. Ama zaten Kabe'de 100,000 namaz ve bir de tavaf sahi mecburen orada. Ömre haç yapamaz. Ravza'da da men sallâ fî mescidi hâdî erbâine salâten, benim mescidimde 40 vakit namaz kılan la tefûtû salât, hiç arada bir namaz kaçırmadan, Ahmed İbni Hanbel'de var bu. Kaynağı sahiptir. Kütübeli berâtü minel azâb, berâtü minel nifak, berâtü minel nâr, azaptan, münafıklıktan, ateşten beraat alır. 40 namaz. Orada da özel bir fazilet var. Ondan sonra orada yine biliyorsunuz 1000 namazdan eftaldir. Ancak Mescid-i Haram müstesna, Bukhari'de geçer. Mescid-i Aksa buna keza 500 namaz ve özel 3 mescitten biri özel gidilecek. Yani sevabı katlanması için gidilecek. O da Bukhari'de. La tuşeddirru halillâ selâseti mesâcide. 3 mescidin dışında böyle bir özel bir mescitte katlama fazileti yok. Bir namaz iki olmaz. Hal böyleyken şimdi oralarda özellik var diyelim. Buralara gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitmelerinde 1,000 kat fazlalık sevabını almak diye var. 40 namaz takibinde olanlar ömrede haçta var. Bu da tamam. Ama o zaman İslam'ın bidatinde ilk dönem olduğu için Kur'an'da yeni vahiy olduğu için yeni yeni ayetler özellikle akşam yatsı sabah namazlarında sesli okunduğu için bu kadar kadınlar kızlar da hafızaları kuvvetli zeki oldukları için şimdiki gibi televizyon seyretmeyen internete bakmayan kadınlar ne olur? Beyin olur. Hafıza dağılmaz. Kapıyorlar. Dolayısıyla onlar da Kur'an ezberlesin. Yeni inen vahiylere şahit olsun. Ondan sonra namaz nasıl kılındığını hutbe ve Efendimiz Aleyhisselam namazlardan sonraki soru cevapları var. Efendim ve meseleler öğretiyor. Din yeni gelmiş. İlk ağızdan öğrenme fırsatı var. Dolayısıyla zaruret var. Bu itibarla asr-ı saadetteki dönemi değerlendirebiliriz. Ama şimdi kadının camide yani kılmasında camiye fazilet var mı? Gerek kalmadı gibi. Gerek kalmadı değil. Fazilete gelelim. Camide mi kılması daha sevap? Evinde mi kılması daha sevap? Bakalım bütün fıkıh kitaplarına evinin en ücra köşesinde kılması en faziletli. Tesettür fazla olduğu için. Görünmeme durumu. Fazilet burada. Ne kaldı? Cuma farz değil. Gerçi Süleymaniye İmamı Cuma'yı da farz yaptı da. Kadına cuma farz değil. Bayram farz değil. Fazilet de yok. Şimdi farz değil tamam. Belki fazilet var. Fazilet de yok. Fazla sevap da yok. Hani erkeğin cemaatta 27 derece, 25 derece Bukhari hadisi var. Şimdi kadına iki kat senin namazın fazla olur evde kılmazsan diye. Fazilet de yok. Yani özel bir müjde de yok. Fazilet de evinde. Şimdi o zaman ben size soru soracağım, döneceğim. Bu ortalığa çıkılıp da bu kadınlar illa camiye dolsun falan demenin altında siz hangi bit yeniğini arıyorsunuz? Şimdi ben bir bit yeniği aramıyorum ama şöyle bir kampanya olduğunu biliyorum. Bunu azıcık bu işlerle ilgili olan herkes biliyor. Özellikle İslam dünyasını, halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkeleri hedef alan bir proje var. Kadınların toplumun içerisine dahil edilmesi. Hatta Suudi Arabistan'da malum kadınların araba kullanması yasak ya, bir protesto eylemi de yapıldı. Televizyonlara filan da yansıdı. Hatta kitlesel olduğu için de galiba ceza verilmedi filan gibi bir takım haberler oldu. Arkası gelmedi. Çok iyi. Ne kadar bozabiliriz diye ama yani devam edelim. Kadınların toplumun içerisine dahil edilmesi gibi bir proje var. Bu proje acaba Diyanet tarafından da başı örtülü ve işte başı örtüsüz fark etmez tabii ki, camiye geldiği zaman örtecek kadınlar camiye de gelsinler, toplumun içerisine dahil olsunlar projesinin bir parçası mıdır sorusu akla geliyor ama ben size şunu sorayım. Kadınlar camiye gitmesin mi? Fıkha göre diyor ki gençler, yani 30-40 falan gençtir. Gençlerin camiye erkek, yani camiye cemaate gitmesinde fitne var. Yani kadının ayrı bir bölümünde de olsalar da değil. Yok, yol var, gitme gelmeler var. Kaç tanesi öyle teraviden kocaya kaçtı? Allah aşkına. Oho. Hayır, uzun namaz ya. O kaçma payı artıyor yani. Yatsı olsa 4 rekat hemen bulurlar. Neredesin? Yani bir buçuk saat. Ya teravideyiz. Bir de hatimle kılana gittik. Bursa'ya kadar gider yani. Hatim bitene kadar. Çok ilginç ama bu gerçek mi? Gerçek canım, ben kaç tane duydum. Özellikle teravide. Teraviye gidiyoruz diye. Teraviye diye gidiyorlar, hep kocaya kaçıyorlar. Hoş yani, kocaya kaçmak niyeti varsa illa teravide. Yani kocaya kaçandan bir şey diyemiyoruz da. Kafeye kaçan da var. Şimdi bu iş fitnesi. Fıkıh kitaplarını açsınlar baksınlar. Gençlerin camiye gitmesine hiç müsaade etmiyor. Yaşlılara müsaade ediyor. Genç kızların. Yaşlılara müsaade ediyor. Yaşta adetten falan kesilenleri baz alalım. Yaşlıyı. Yaşlıda da ne diyor biliyor musun? Münafıkların uyuduğu namazlara çıksınlar diyor. Münafıkların uyuduğu. Uyuduğu namazlara çıksınlar. Ya hemen sabah namazı. Sabah namazı da yatsı namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yatsı ile camı. Eskarü salat alel münafıkı. Münafıklara en ağır hangisi gelir? Sabah namazıyla yatsı namazı gelir. Hiç güç yetiremezler. Dolayısıyla zaten en cemaati az olan sabah namazlar sabah yatsıdır. Bu gibi yaşlı kadınlar da sabahla yatsıya gitsin. Şimdi sabahla yatsıya gelsin diyen yok. Cuma'ya gelsin. Zaten erkeklere yer yok. Arada safa sıkıştıralım. Kim bilir, belki de yarın yok, bayrama öyle gelsin. Bir teklif. Hayır, onun bir şeyi de var. Onu dediler zaten. Başka bir ara. Başka uygulaması, pratiğini de yapanlar oldu. Yapanlar oldu. Evet. Erkek kadın karışık safa hemen, girdiler. Ama hemen tabii akla hac veya umre vazifesi esnasında orada hac veya ömrede de bir defa efendim ömrede beraber olmuyor. Kıldıkları namazlar. Hayır, ömrede olmuyor. Ömrede Suudi Arabistan, yani o yönetim, haremeyn yönetimi çok titiz bu işe. Ömrede olmuyor böyle bir şey. Kadın erkek haçta oluyor. Yok. Haçtaki izdihamda mümkün değil. O oradan tavaftan çıksa, o izdihamda çıkabilse kocasını daha bulamaz. Böyle bir durumda oluyor. Yine de mümkün mertebe erkek kadın karışık. Biz Kabe'de kıldığımız o durumda namazları iade etmemizin birkaç sebebi var. Bir sebebi de ne? Önünde kadın bulunma durumu saftan, namaz bozulma tehlikesinden farzı... İade mi diyorsunuz? Efendim, cemaat sevabını almak için imama uyuyoruz. Bu gibi Hanefi mezhebine de göre özel hassasiyetleri var. Önde kadın oldu mu namaz bozulur falan. Bu tehlikeden dolayı farzı tekrar kılıyoruz. Yani işi sağlam yapacaksak dediniz ya, öyle oluyor. Ne yapalım? Hatta Mahmud Efendi Hazretlerimizden baş imama da gittik yani, haremin baş şeyine o zaman, yani bu dilekçe, bu hususta arzu hal vermek istedi mübarek. Bunu nasıl yapacağız? Yani kadın ekseyine. Tavafta da maalesef. Yani dedi ki sahabe zamanından beri oradaki görevliler de tabii ki orada bir alimler falan. Sahabe zamanından beri bu tatbikat böyledir, ayrılmamış dedi. Yani bir şey bunu nasıl ayıracağız? Esas sorun şurada, mahrem meselesi zaten. Bir de seferi mesafe, gurbettesin. Lisans meselesi de var. Oteli moteli karıştırma meselesi var. Zaten kaldığın 2-3 gün, 4 gün çoğu az kalıyor. Yani otelini bile zor buluyor. Bir de o kadar kalabalık hiçbir yerde başka yok. Yani kocasını, çocuğunu falan kaybetme tehlikesi çok var. O tehlikeden dolayı yani tavafta falan. Zaten Hanefiler, Şafiler bile Hanefi'ye niyet ediyor. Eli değerse bile abdesti bozulmasın diye artık ne yapalım. Mezheplerin ihtilafının rahmet oluşu böyle yerde devreye giriyor zaten. O ayrı bir şey. Ama ömrede olmuyor. Zaten Medine'de hiçbir sorun yok. Giriş çıkışları da ayrı. Evet orada. Ama haremde de bir tek hac izdihamında olabiliyor. Orada da bu şekil karma karışık safta kılan yani farz iade etsin. Bu arada Van'dan birkaç tane mail vardı. Ben bir tanesini koydum. Geçtiğimiz hafta gelmiş. Yani bir işin affedersiniz pratiğini yani bir şeyi derken bunun bir de işlevini nasıl işleyeceğini oluru var mıydı düşünmek lazım. Bayram namazlarına kadınları bekliyoruz. Yani diyebilmesi için bir insanın. Bayram namazında kadınlar için yer hazırlaması lazım. Şimdi bu lafı demek... Daveti yapanın yerinin hazır olması lazım. Hazır olması lazım. Böyle bir durum yok. Ama kadınlar cuma namazına rastladı. Veya gitti, kıldı, öğlen düşer. Yani bir daha öğlen kılmasına lüzum yok. Gerçi şimdi biz öğlen de kılmak durumunda zuhru ahiri. Ben hep zuhru ahiri kılıyorum. Ve hiç kimse zuhru ahiri kılmadan vaktine erişip de üzerimden henüz düşmemiş olan son öğlen. 4 rekat olarak. Kılmadan cumadan çıkmasın. Kesinlikle mecburdur zuhru ahir. Neden? Çünkü bir hocam, yerde cuma kılmaz. Bazı görüşlere göre siz Emevi namazı kılmış oluyorsunuz. Emevi namazla alakası yok. Bunun meselesi nereden geliyor? Efendim bunu Osmanlı döneminde de zuhru ahiri koymuşlar. Hani şimdi Darül Harp meselesinden yok efendim cuma olmuyor İslam devleti yok da siz onun için zuhru ahir falan. Alakası yok. Zuhru ahir meselesi cumhuriyetten sonra çıkan fetva değil ki. Zuhru ahir Osmanlı'daki fetvadır. Hadi diyelim İslam'a göre yönetilme meselesi. Niye? Çünkü zuhru ahirin sebebi cuma tek yerde kılınmalıdır. Ve cuma da ilk tekbiri alanın namazı olur. Yani hangi cemaat önce başladıysa hutbeyi uzun okuyanların garanti namazı olmuyor. Yani namaz olmuyor derken ilk başlamamaları mümkün değil. Namaza ilk en kısa hutbe okuyan başlar. Hal böyle olunca bir yere toplanması da kaç milyon insanın mümkün olmadığından hatta Bağdat'ta ta efendim İmam Ebu Yusuflar dönemini konuşuyoruz. Dicle'nin iki tarafı var. Bağdat iki tarafta kurulmuş. Arada tahta köprü var. Yani kaldırılabilen, açılabilen köprü. Şimdi bizim Galata'yı falan da açıyorlar ya arasını gemi geçsin diye. Öyle bir sistem işte o zaman. Cuma olsun diye iki tarafta da yani karşı taraf buraya gelmesi lazım olmasın diye İki tarafta cuma olsun diye köprüyü arada açıyorlar. İki tarafında cuması sayı olsun diye. Hani en azından iki taraf bir arada birleşiyor. O taraf buraya gelmesi zorunlu olmasın. Hocam bir ara verip öyle bundan dolayı zuhru ahiri mutlaka kılsınlar. Efendim son vaktini erişip üzerimden düşmeyen öğlen niyetiyle. Evet. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Ama bir bandımız var. Ekim ayında bu sene Ahmet Yesevi'de bir sohbetten alınmış 2,5 dakikalık bir bölüm. Onu bir paylaşalım sonra devam edelim. Bizim milletin Müslümanlığı neye yarıyor biliyor musun? Ancak şuna yarıyor biraz tabii ki. Ona şüphe yok. Ya boş ver millet ne kadar kanaat edelim, sabredelim, ahiret var, cennet var. Bu yüzden bizimkiler biraz zor çıkar sokağa. Yani Müslümanlığımız iyi o bakımdan. Ona yarıyor. Ona çok iyi yarıyor. Ya siz Müslüman değil misin? He Müslüman. E Müslümanlıkta sabır yok. Var. O zaman sabret. Ben yiyeceğim sen sabredeceksin. O adam da he sabredin. Doğru. Türk filmi gibi. Seneler var bu memlekette. Bunun izahı yok. Bu memlekette bu sosyal yapının izahı yok. Biri topluktan ölüyor, biri açlıktan ölüyor. İzahı yok. Ama ve lakin işte halk Müslüman oluyor ya, halk Müslüman ya ona yarılmış ya. Halkın gazını almak için Müslümanlık çok iyi. Ama bu da elden gidecek yakında. Çünkü öyle eskiden de o Müslümanlar. Değil mi? Sabredin, oturun, görmezden gelin, susun, az konuşun, dünya kelamı yapmayın. Millet oturuyordu şimdi bu yeni Müslümanlar. Yakında ayağa kalkar. Adamlar bir şey, artık dinden imandan haberi kalmamış ki. Onun için ah dini mübini İslam olsa, zengin de rahat eder, fakir de rahat eder, herkes rahat eder. Kurban olduğum Kur'an. Allah'ım bize İslami nizam nasip eylesin. İmani düzen nasip eylesin. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin. Bu millet niye istemez bunu ben anlamam ya. Kafa gelince istiyorum ama işine gelmiyor. Onlar da istiyor. Yani hoca işte İslam'ın düzeni gelince karıları örter hepsini. Bir tane çıplak karı göremeyiz. Görme. Git kendi karını gör. Helalin karısını niye göreceksin? Kızını. Hakkında böyle düşünenler var biliyor musun? Kimisi içki yasak olur, ben içim kara borsaya düşer, şimdi en azından yine idare ediyorum. Bayağı zam geldi ama yine de ölmeyecek kadar içiyorum. Ama lakin şimdi erken yasak olur, bu sefer bodrumlara iner, o zaman zor olur. Düşünüyorlar bunu biliyor musun? İslam gelirse işte şu yasak olur, bu yasak olur, zina yasak olur. Allah! Zina yasak olur ama dört evlilikte serbest olur. Allah seni boş mu bırakacak zannediyorsun? Korkma be! Kur'an'dan korkma be! Allah'ın dini en irtidar, en müstakil, en doğru düzendir. Vallahi buna inanmayan kafirdir. Hocam dört evlilik filan derken gözlerinde de dört açılmış maşallah. Yok ya nedir sonuçta? İnanın orayı bir daha seyretsek bakın göreceksin. Gözler fal taşı gibi olmuş. Daveter kısılmış. Ben tavsiye etmiyorum. Bu hafta yine sohbette şifa dersinde çok geçiyor bu konular. Dersimiz oraya geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlilikleri falan. Bayağı bir iki derstir 15'te bir oluyor. Bu pazar yok. Bir daha pazar var. Şey yapıyorum ben. Ama şu var. Helalı haramı bilmek. Mesela bu nişan ve nikah ahkamı çıkan kitapta. Önümüzdeki hafta oradan bölümü var. Konu başlığını konuşalım. Birden fazla evlilik meselesi. Bunun burada mühim olan imanı kurtarmak. Yani helalı haram deme. Ama tabii bu helal da öyle öbür her helal gibi değil. Bunun şartları ağır. Beceremeyen için bir taneyle durmak en doğrusu ve en huzurlusu. Bunların hepsini anlatıyoruz. Ama esas mesele nedir? Birinin yaptığı helala haram deme tehlikesi. Yani en azından itikadı düzeltmek. Yani ama bu zaten sana bir emir değil, mecburiyet değil. Şartlar meselesi var. O şartlar icap ettiğinde, o zaruret hasıl olduğunda da Allah'ın serbestliği var. Yani onu yapabilen için. Bunları bilmek lazım. Yani evvela inanmak için ilim lazım. Yani bilmeden iman edemezsin. Bu sefer Müslümanım deyip de Allah'ın hükmüne itiraz etme durumu insanı kafir eder. Yoksa sana efendim kimse demiyor ikinci evlen. Sıkıntı, sorun. Büyük bir müşkilat yani. Adalet, beytutet, gecelemek, nafakada eşitlik, giyimde kuşam yani. Çok zor. Hakikaten bıçaksız kesilmek kadar. Hele bu zamanda örf müsait değil, adet müsait değil. Fitneler çok, birbirine karşı dolduracaklar, adamı huzursuz edecekler. Allah Teala haramdan muhafaza eylesin, helal dairesinde sabit eylesin. Bizim duamız helal dairesinden çıkmadan, ahirete harama düşmeden selametle, imanla gitmek. Şimdi reklam arasından önce Van'dan bir mail aldık demiştik geçtiğimiz hafta. Aslında daha başka da gelenler var ama örnek olarak bir tanesini aldık. Şöyle demiş Van'dan bir izleyicimiz. Hocam Allah rızası için bize depremin durması için dua eder misiniz? Bizim için Efendi Hazretlerimize de ricada bulunur musunuz? Bu deprem dursun diye bize duada bulunsun. İnşallah ben onu ileteyim. Yani ben de bugün gördüm o şeyi. Yani aklımıza gelmedi demek. Yoksa Efendi Hazretleri tabii illaki ediyordur, söylüyorlar. Yanındakilere her bilgiyi veriyor. Ne haber var sorar hep. Yani o bilgiler veriliyordur, dua ediyordur, tahmin ederim ama ben de ileteyim. Madem bize de bir evet, emanet yüklenmiş. Dua istemişler. Biz de dua edelim inşallah. Allah'ım acil durdursun Fazıl Kerim. Havayı da ılıman etsin. Çadırlarda yani çok zor durumdalar. Kurtlar inmiş, yangınlar çıkıyor. Efendim sıkıntı yani. Evet çok. Çok zor durumdalar. Allah'ın hikmeti de. Tekrarlanıyor birkaç kere de tekrarlandı. Bir imtihan. Fakat Müslüman halk günahlarına kefaret. Tertemiz oluyorlar. Ahirete inşallah azapları kalkar. Dünyada bu çekilen sıkıntılar boşuna değil tabii. Büyük imtihan. Demin dedim ya halkın Müslüman olması bu işlerde faydası var. Sabır şudur budur. Cennet var. Günahın af oldu falan dedim mi yine duruyor. Bir de gavur olsa bu halk ne yapacaksın şimdi? O zaman her şeyi dünyada ister. Şimdi en azından bir ahiret imanı, ahiret düşüncesi ve beklentisi Müslümana sabır, rıza, kanaat bahşediyor. Bundan dolayı İslamiyet'in yani işine gelen yerini kullanmamak lazım ben demek istiyorum. Hani nasıl olsa halk Müslüman, böyle bir şey oldu mu ayet hadis sabır, ondan bahsedilip öbür türlü normal hayat olduğunda helal haram hiç konu yok. Bu bir bütün halinde İslam yaşansa, yaşatılsa tabii çok daha huzurlu bir cennet hayatı dünyada daha asıl olur ama ne yapalım, bu kadar. Ama biz onlara yine sabır tavsiye etmekle mükellefiz. Bununla beraber mutlaka günahlarına kefaret oluyor. Mutlaka cennette dereceleri terfi oluyor. Çektikleri her zahmette sıkıntıya karşılık. Allah'ın haberi yok mu Celle Celaluhu? Rabbim hepsini görüyor. Yani tabii ki o çile çekenle rahat yatan, yaşayanın ahirette derecesi de bir olmaz. O bakımdan çok kazançlılar. Rabbim burada ne murad ediyor? Tabii altında aslan yatıyor. Yani ne hikmet var? Bunu tam bilemesek de mutlaka Rabbim kaderin sırrı meselesi burada yine devreye giriyor. Ama şöyle bir şey gördüm yani. Hadis-i şerif de olabilir. Kaderin tercihlerini, kaderdeki seçenekleri diyelim, görmüş olsaydınız başınıza gelen hali tercih ederdiniz diyor. Yani bu tercih edilme manasında şu anda bir imkanımız yok zaten. Farazi olarak. Yani mesela ben hastayım, şeker hastasıyım. Müzmin bir durumdayım. Hakikaten çok damarlarım tıkanmış, işte stentlerle kalp, beyin. Sıkıntıdayım değil mi şimdi? Ama sen şeker hastası olmayacaktın. Efendim şu durumun olmayacaktı ama seçenekler var. Sağlıklı olacaktın ama şöyle olacaktı. Yani kaderdeki diyor seçenekleri görseydin başına haline gelenden iyisini bulamazdın. Yine vakı ihtiyar ederdin diyor. Onun için beterin beteri var lafını da düşünürsek daha da beterleri hakikaten vardır yani. Herkes hakkında vardır. Hangi durumda olursan olsun beteri vardır yani. Hani demişler ya yani beterin beterinin sırrını, şerhini istemişler de ölümden daha zor bir durum var mıdır yani demişler. Demiş bir alim cevap verirken ölümü arattıran durumlar demiş. Ölümü isteten durumlar vardır demiş. Doğru. O ölümden de beterdir. Onun için hamledelim, sabredelim, rıza gösterelim. Ha biz de dua edelim tabii. Bütün Müslümanlar dua etsinler. Efendim şimdi ben bir teklif getireyim. Ben de yapayım. Bir Yasin Şerif okuyalım bu gece. Veya Aşure gecesi en geç. Yani adamın Aşure'ye kadar tahammül yok. Her dakika sallanıyorsa. Bir an evvel bütün abdestli namazlı Müslüman kardeşlerimizden rica edelim. Van'daki sallantının, sarsının durması için, halkın bir rahat huzura kavuşması için bir Yasin Şerif. Ne niyetle okunursa hasıl olur. Bu kadar milyonlar bizi izliyor. Huzur üzere ama böyle televizyon seyrederek, hanıma arada laf söyleyerek değil. Başından sonuna kadar dünya kelamı konuşmadan huzur üzere bir Yasin Şerif bu niyetle okuyalım inşallah. Bir katkımız olsun yani. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de Azerbaycan'dan göndermiş. Azerbaycan'dan yazıyorum demiş. Bu arada bize de selam gönderirseniz Azerileri sevindirirsiniz diyor o Azeri izleyicimiz. Ne demek ya, kat kat selam olsun. Gidemedik hiç, inşallah gitmek istiyorum. Evet, yani orada yani da yatırlar var, ziyaretler var. Davetler de vardı mail yoluyla en azından. Velilerin şeyleri var. Gelmiyor musunuz Azerbaycan'a diye. Nasip gitmek lazım. Demiş ki anlatıldı belki ben anlayamadım. Kıyamet vakti gelende herkes mi görecek yoksa kafirler mi? Kafirler. Yani o gün yaşayan, her kafir değil. Tabii ki. O gün yaşayan kafirler. Müslüman hiç yaşamayacak o gün. لَا تَكُمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ Kıyamet insanların en şerlileri üzerine kopacak. لَا تَكُمُ السَّاعَةُ اَيُقَالْفِ الْاَرْضِ Allah Allah. Sahih-i Müslim'de geçer. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Hatta bir Allah diyen kalacak. Rabbim onun da başını yatağa koymasın. Yastığa yani onun da vefatını bekleyecek. Kıyamet için. Bir Allah diyen kalmayacak. Onun için Müslümanlar nasıl görmeyecek. Bir başka izleyicimiz demiş ki bedelli askerlik konusunda. Bedelli askerlik olayında bu durumdan faydalanacak binlerce insan tabiri caizse tetikte bekliyor. Tabii bunların tamamını kastetmiyorum ama birçoğu zamanında askerlik yapmak varken bedelli askerlik konusunda bir gelişme olacak diye tahmin ettiklerinden kasıtlı olarak askerlik görevinden kaçtılar. Sonunda diyor ki biraz uzunca bir mail bu. Sorum şu demiş. Eğer bedelli konusunda bir gelişme olmasaydı ve vatan borcu olan askerlik konusunda köşe bucak kaçarak bedelli askerliği bekleyen bu uyanıklar, izleyicimizin ifadesiyle, normal şekilde askere gitseydi, bunlardan biri çatışmada hayatını kaybetseydi, şehitlik makamına kavuşabilecekler miydi? Yani demek istediğim, demiş, biri vatan için gözünü kırpmadan askere giderken, diğeri köşe bucak kaçıyor ve zoraki askere gidiyor. İkisi de bir çatışmada hayatını kaybediyor. İkisinin de ahiretteki makamları şehitlik mi olacak diye sormuş. Yani şehitliğin meratibi var, yani kısımları var. Mertebeleri. Mertebeleri dereceleri var. Şimdi zaten ben geçen derste de dedim. Men katele li tekûre kelimetullâhil ulyâ fehuve fî sebîlillâh. Allah'ın davası yüce olsun. Tabii vatanı muhafaza da Allah'ın davasını yüceltmeye girer. Çünkü vatan olmadan da ne cuma oluyor ne bayram oluyor yani. Davası bu olan Allah yolundadır. Gösteriş için, iftihar için, hava atmak için falan bu hareketler tabii şehitlik kazandırmaz. Yani çatışmada ölmek de illa şehitlik anlamına gelmez. Müslüman mıdır? Meselesi var. Niyeti nedir? Niçin gitmiştir? Bunlar ayrı sorgulanır. Ama bu kardeşimizin dediği soru da, bir adam askere gitmiş, öyle gitmiş, böyle gitmiş, isteyerek gitmiş, istemeyerek gitmiş. Ama orada çatışmada ölmüşse zulmen öldürülmüştür. Zulmen öldürülen şehittir. Yani bir adam dükkanının önünde, hani kuyumcular muyumcular var ya, böyle bazı odunu alıyor giriyor falan. Bravo. Ölme tehlikesi de var. Herif silahlı olsa vuracak onu. O bile menkutile düne malife ve şehit. Malını korumak için ölen şehittir. Öldürülen şehittir. Hal böyleyken gurbette, çünkü ekseri pek evinde askerlik yaptırmıyorlar adama. Gurbette, ana babasından uzak halde, efendim, bir de haksız yere, çünkü çatışma ne demek yani? Ermeni döllerinin, bilmem, efendim, eşkıyanın şeyi demek yani. Karşı tarafta şey yok ki, meşru bir durum yok ki. Tabii ki bu şekilde öldürülen mazlum olduğundan yani. Zulmen öldürülmekten şehit olur yani, şehitliğinde mertebeleri var dediğim o. Evet. Şimdi hazır yeri gelmişken biraz geride ama orada sormuş olalım. Madem askerlik konuşuyoruz, bir asker izleyicimiz diyor ki, arazide olduğumuz esnada postallarımızı çıkarıp abdest almak veya postalları çıkarıp namaz kılmak mümkün olmuyor. Postalın üzerine meshedip postallarla birlikte namaz kılabilir miyiz? Kılabilir. Yalnız meshetmek de postal, çünkü şey kalındır, şeydir, mesten daha da kalındır. Yani topuğu da geçer, topuk kemiklerini de geçer postallar. Dolayısıyla mes hükmündedir. Üzerine mesheder ama namaz kılması için necasetten taharet şartı olduğundan ayakkabının altında bilindik bir pisliğe basılma durumu olmaması, görünen lazım, bir pislikten hali olması, temiz olması lazımdır. Velakin bunu sadece askerlere mahsus zannediyorlar. Değildir. Mesela çizme giyen bir vatandaş. Çizme veya bot. Yani topuk kemiklerini kapatacak. Ben şimdi bir hesap yaptım. Baktım şimdi ayakkabıma da topuk kemiğim açıkta. İşte buna olmaz. Ama şu topuk kemiğimi kapatsaydı şurayı, bu ayakkabıma da olurdu. Ha, bu abdest için konuşuyoruz. Namaz için meselesine gelince altının temiz olması şartı var. Altı temizse namaz da olur. Ama ve lakin edebe riayet, müstehaplık falan, onlar ayrı mesele. Olur başka, müstehap mı başka? Müstehap, fahlâne aleyk, çıkar ayakkabılarını dedi ya Musa aleyhisselama. İnneke bil vadil mukaddesi tuva, kutsal vadidesi. Allah'ın huzurunda çıkart. Ama olur ki çok soğuk olur. Yolda olursun, illa askerlik şart değil ki yani. Bir yolculukta olursun. Bak kar yağıyor doğuda, şurada burada, yol tıkanıyor. 5 saat, 6 saat mahsur kalanlar oluyor. Yani şimdi bile yollarda. Bu durumda adam namaz geçecek. Yani ayakkabısını çıkartıp donacak. Üstüne meshedebilir. Altı da temizse, yani namaz kılma meselesini söylüyorum. Yalnız tabii şimdi bu yollarda gezen de tam namaza uygun bir temizlik aranmaz. Her şey var. O zaman da şöyle bir durum var. Ayakkabısını çıkarır. Yani normal abdesti alır mesela. Namazı kılacağı zaman da ayakkabısından şüphesi varsa temizliğinde, yani bot, yani normal ayakkabı demiyorum, topuğu falan kapatan. Cizme. Cizme veya gibi, bot gibi. Çıkarır. O zaman sadece ayaktan abdest gider tabii. Diğer aldığı yerden abdest gitmez, bozan bir şey yapmadığı için. O zaman sadece ayaklarını yıkar. Yıkar, namaz. Yeter. Yeter, namazını kılar. Yeniden hoca efendi, abdest almak gerekmez. Evet, gerekmez. Hoca efendi, bu mesele yani nerede lazım olur? Şimdi benim başıma bazı geliyor. Nerede lazım olur? Şöyle lazım olur. Bursa'dan, şuradan, buradan sohbetten dönüyorsun. idrar sıkıştırır, bir şey olur. Yolda abdest bozmak icap eder. Hakikaten de soğuk yani yollar falan. Ben hemen nem kaparım, yel kaparım. E şimdi bu durumda eğer böyle bot gibi, çizme gibi bir şey giymiş olsam ne yaparım? Üstüne mesele dersin, abdestliyim. Yani ne demek? Hani abdestsiz yola çıkmamak bakımından. Hani ben onunla namaz kılacağım demek manasında değil. Ama en azından o ayağımı çıkarana kadar, yolda gelene kadar o zikretsem, Kur'an okusam falan abdestli olmam bakımından. Abdestli olmuş olma bakımından aynı abdesttir yani. Anladınız mı? İlla onunla namaz kılma manasında değil. Namazda tabii demin dediğim gibi soğuk falan bayağı bir zaruretler gözetilmelidir. Yoksa edebe uymaz tabii ki. Yani temiz de olsa edebe uymaz. Yani askerinki tabii o askerinki bambaşka zarurettir. Bir durum tabii zaruret. Zarurettir askerinki orada. Asker yapsın öyle. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki ben makine mühendisiyim. Özel sektörde mühendisliğimi kullanmadan SSK'lı olarak idarecilik yapmaktayım. Kanunun bana tanımış olduğu haktan dolayı bir başka işletmede diplomamı kiraya vermiş bulunuyorum. Söz konusu diplomamın kiralanması karşılığında o işletmeye hiç gitmiyorum. Aldığım para helal mi haram mı? Eczacıların gibi. Evet. Eczacılar kendi gelmez koyar oraya bir çırak. O diploma orada çalışır. Yani çırak olması şart değil. Yani diplomayı koyar o eczanenin sahibi ve sermayedarı da bir başkasıdır. Ama diploma sizindir. Diploma evet. O diplomadan yani bir tür diplomanın kiraya verilmesi meselesi. Yani bu şekliyle caiz değildir. Çünkü satılan şey yani satılanın karşılığında sen için para alıyorsun. Aldığın para neyin karşılığında? Diplomamı kullandırıyorum, hakkımı kullandırıyorum şeklinde böyle bir intifa, hakkını kullandırma gibi böyle meta olmayan, böyle bir elle tutulup gözle yani bir meta olmayan bir şeyin satılması uygun olmadığından ne yapacak bu adam? Çözümsüz değil tabii. Şöyle bir şey yapmak durumundadır. Ayda bir de olsa, üç ayda bir de olsa oraya gitmelidir. 10 dakikada dursa gitmelidir ve orada da demelidir ki benim burada ara sıra geleceğim, mesela ayda veya şu kadar ayda falan 10 dakika, yarım saat. Oturmamın bedeli, yani gelip burada bakacağım, şey edeceğim ben yani bu işin, sanatkar ya bu ehli ya. Benim buraya gelmemin ve burada vakit verip de buraya bulunmamın bedeli o işte alacağı rakamın mı oraya o bedele sayar, o şartla akit yaparlar. Yani akit yapılması için iki tarafın tutması lazım. Yani bir taraf boşlukta olmaması lazım. Böyle bir şey üzerine akit yaparlar. Aldığı para helal olur. Ama o da tabii o şart üzerine gider yani. İlle demiyor canım. Senede bir gitsin. Öyle adam var ki senede 10 dakika gelsen $1,000,000 ister. Adamın mesleğinin durumuna göre yani. Nedir? Tabii bu tam da öyle bir şey gibi değil ama yani bir tür hile-i şer'iye gibi. Hile-i şer'iye meselesinden değil. Yani burada akit karşılıklı bir şey göstermek için yani hiçbir şey yapmadan yani sadece bundan faydalanma hakkı gibi olmasın da somut bir şey olması için. Onun oraya gitmesi hazır tabii bulunması. Orada şöyle bir şey. Yani karşılık gerektiren bir şeydir. Hazır bulunması. Değil mi? Demek ki o işletmenin bir makine mühendisi istihdam etme mecburiyeti var. Evet. O mühendisi istihdam etmediği halde ediyormuş gibi bir gösterme hali söz konusu. Buradan hukuki boyutuna ben karışmam. Hukuki boyutu yani orada adam onu efendim istimal etmelidir, orada etmiyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık olacak. Mesela eczane, çırak orada duruyor, ilacı anlamadı, yanlış verir. Evet. Ne olacak şimdi? Daha beter makineden. Yani onlar ayrı mesuliyetler. Orada bir şer'i mesuliyet yok mu? Şer'i mesuliyet, ehil olmama noktası varsa tabii şer'i mesuliyet var. Yani makinenin bozuk olması ne demek? Öbürünün elini kaptırır, öbürünün ayağını keser. İlaç yanlış ne demek? Adamı öldürür ya. Evet. O mesuliyetleri konuşmuyoruz şu anda. Orada tabii ki ehil olan, yani işin ehli olan neyse yanlışlığa sebebiyet vermeyecek şey. Ama onlar denetimle halledilmesi gereken bir şeyler. Nasıl izin veriliyor ki bu işte? O mesuliyeti ayrı koyuyorum ben. Bu anladım. Şimdi diyelim oradaki ortamda diplomasız ama ehil insanlar var. Anladım. Diploması yok, o hakkı yok adamın ama hakkı olandan daha bilgili. Doğru, böyle örnekler de var. Yani bizim var. Diplomamız yok ama vaaz etme yetkimiz de olmaması gibi yani. Biz şimdi camilerde vaaz etsek ne olur? 20 sene ettik. Kimseyi de dinden çıkartmadık yani. Yoldan da çıkartmadık. Ama işte İmam-ı Azam olsan diploman yok diyor. Evet. Böyle durumlar olabilir. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Bir ara daha vereceğiz. Son bölümdeyiz. En son bölümde değiliz ama bu sohbetin son bölümü. En son 5 dakikalık bölümde biliyorsunuz yeni dönemde dua ile kapatıyoruz. Oraya gelmeden sorularınızı hızla cevaplayalım istiyoruz. Bir izleyicimiz aslında hala bu altın konusu çok ilginç biçimde soru olarak gelmeye devam ediyor. Yazısı hazırlandı. Fakat ben bu dergiye yetiştiremedik. Yani yazı hoca efendiler toplandı. Ayrıntılı biçimde. Ayrıntılı bir 3-4 sayfalık bilgi var. O zaman 2012 Ocak sayısında. Ocak'ta çıkacak inşallah. Evet. Yani bu tabii birbirine kıyas yapıyorlar yanlış. Dergiye dergi. Var işte şimdi öyle bir soru var. Diyor ki hocam sanal dergi Arifan'a abone oldum. Ödediğim ücretin karşılığı olan Arifan dergisini elle kabzetmedim ama bilgisayara girip okuyorum. Yani dergiyi elime almadan sanal olarak dergiyi kabzetmiş olmuyor muyum? Bu uygulama caiz değil mi? İşte onu biz ne dedik? Altın konusunda tabii devamı da var da. Parayı parayla dedik. Yani sarf akdinde o lazım. Burada sarf akt diyor ki internet hizmeti alıyorsun. Para veriyorsun. İnternetin açılıyor. Yani burada neyini kapsatacaksın? Cereyanı mı kapsatacaksın? Yani o çünkü para veriyorsun karşılığında hizmet alıyorsun. Dolayısıyla o parayı parayla olan da eline almak lazım. İki taraf. Evet. Şey değil ki bu. Yani internetten araba da alıyorsun. Yani alabilirsin çünkü biri araba biri para. Para parayla değil ki. Yani internetten alıyorsun gidip kabzetmek orada şey olmuyor. Bir de şey soruyor. Adam almış 100 kilo mu 500 kilo altın. Yani bankacılık sisteminde. Evet. Ben bunu nasıl kabzedeceğim hani elime alamam taşıyamam demek istiyor falan. Ya şimdi burada oradaki şart o yazıda çıkacak. Böyle yüklü alımlarda satımlarda finans kurumunun mesela diyelim vekili altın borsasının olduğu yere gidecek. Finans kurumunun vekili borsanın olduğu yere gidecek. Bu müşteri olan adam da ya kendisi gidecek ya da vekili gidecek. İşlem o altının bulunduğu yerde işaret edilerek görülecek bu altın. Eline almak orada şart olmaz. Taşınabilse eline almak lazım. Ama fiziki olarak görecek ve o ortamda olacak. Şimdi ne yapılıyor? Finans kurumundan adam sistemde kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde altın orada değil. Sanal ortamda. Yani altının yanında değiller. Adam ile kendi gitmese de bir kişi hem alan hem satan durumunda da olmayacak. Kurumun bayi olarak vekili, müşterinin kendisi veya vekili iki ayrı kişi akdi yapmak üzere altının, fiziki altının bulunduğu yerde görerek alışveriş yapacak. Başka türlüsü olmaz. Yok. Bir başka soru. Bir bayan evde yalnızsa elinde ojeyle başı açık namaz kılabilir mi? Efendim ojeyi abdestten sonra sürdüyse onu demeyi istediğini varsayıyoruz. Yoksa oje abdeste manidir. Ondan sonra namaz olmaz. Ama abdestten sonra sürdüyse yani o abdesti bozmaz. Yani abdestli çünkü abdesti bozmaz. Ama onu söyleyelim. İkinci namaz başı açık nasıl namaz kılacak? Kadının bütün bedeni avrettir. Dolayısıyla kadının başı açık namaz kılması erkeğin donsuz kılması gibidir. Nasıl ki erkeğin göbekten diz kaparsa avrettir, kadının cemi bedeni avrettir. Yüzü ve elleri müstesna. Onun için beni Allah'tan başka kimse görmüyor, başımı açayım. O zaman başını niye açıyorsun? Başka tarafını da aç. Yok o ayıp olur. Tamam da sana avret yerini Allah belirlemiş. Yani sana başını avret diyor sana. Avret ne demek? Avrat da oradan geliyor tabii Türkçeleşti. Avret ne demek? Yani illet göbekle diz kapağı arası demek değil ki. Yani kadında cemi beden, bütün beden. Erkekte göbekle diz kapağı arası. Ondan dolayıdır ki başı açık vaziyette namazı caiz olmaz. Setre avret olmadığından namazı batıl olur. Bir başka izleyicimiz özel bir firmada çalışıyorum. Çalıştığımız firma bizi cuma namazına göndermiyor. Cuma namazı için firmaya ücret bile teklif ettik, kabul etmediler. Bu konuda çok huzursuzuz. Ne yapmamız lazım? Ne yapması lazım? Tabii ki başka bir iş arayıp bir an evvel namazına müsaade eden bir işe geçmesi lazım. Bu Bu arada internet soruları var ama onlara zaten ilk bölümde cevap verdik. Ayrıntılı bir biçimde cevap verdik. Korsan CD konusu var ki ona da cevabı vermiş olduk. Bir izleyicimiz, hocalar suya bakıp yaşanmış gerçekleri görebiliyor. Çalınan şeyleri, çalan kimseleri tarif edebiliyor. Hatta bir keresinde hoca suyun içine baktı, bana da gösterdi diyor. Suyun üzerinde sandıktan bir şey alındığını gördüm. Nasıl gözükür, günah mıdır? Hem bakmak hem baktırmak diye de eklemiş. Şimdi biz gayb konusunda biliyorsunuz yaşanmış şeyler bazısına gayb olur ama herkese gayb olmaz. Gelecek herkese gayıptır. Yaşanmış şeyler, mesela burada bir olay yaşanmış, burada bulunan için gayb veya burayı gözetleyen için gayb değildir. Bundan dolayı cinlerin bazı yaşanmış şeyleri, yani nasıl insanlardan birinin burada şahit olması gibi bir olaya tanıklık yapmış, birini öldürürken tanıklık yapmış olması veya çalanın çaldığını görmesi mümkündür. Mümkünse, yani bunda gözü var, mümkün olduğu gibi birbirine arkadaşına haber vermesi de mümkündür. Aynı insanlar gibi düşünelim. Hal böyle olunca bu cince, yalnız burada ne vardır? Şerata göre ilim ifade etmez. Yani şahitliği kabul edilmez. Bu bunu çaldı diye delil olarak sunulamaz. Başka belgeler ve iğneler lazım. Çünkü cinlerin yalan söyleme ihtimali çok kuvvetlidir. Yalan söyleme ihtimalinden dolayı cinciye getirdi. Cinci de onun yalancısıdır. Zaten kendi de yalancıysa o da başka dava tabii. Bir de kendi yalancılar var. Şimdi bir de onun yalancısıysa cini nereden tespit edecek? Yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? O zaman kaç tane şüphe girdi? Böyle bir şüpheli işte gidip de efendim bir de gidiyor diyor ki teyzen çaldı. Al başını, ev battı gitti. O diyor ki ben senin teyzen eve sokmam bilmem. Ne sulay rahimler kopmuştur. Ne aileler dağılmıştır. Şu cincilerin, arrafların, kahinlerin şu haberleri yüzünden millet birbirine girmiştir. Haberlerin bir kısmı da yalandır. Belki çoğu yalandır. Dolayısıyla bunlar caiz değildir. Yani bakmak ve baktırmak caiz açısından değildir. Sormuş. Çünkü neden? Şeriata göre... Haram mıdır? Günah mıdır? Efendim günahtır. Neden? Şeriata göre hüküm ifade etmez. Şimdi bir şey getiriyorsa onu yaparız. Yani burada bunu sen dedin. Senin dediğinle mi hareket edemiyorum ki? Yani İslam bana o hakkı vermiyor, o izni vermiyor. Ama sen o bilgiye dayanarak şu girmesin, bu çıkmasın insana saldırıyorsun. 40 tane haram giriyor işin içine. Bir de hani arraf, kayıptan haber veren, kayıp eşyayı çalıntılar. Menete arrafen evkâne fesaddikû fîmâ yekûl. Kahinlere bu gibi kayıpları söyleyenlere giden, dediklerini tasdik eden. Fakat kefere bimâ unzile alâ Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, indirilene küfretmiş olur. Yani küfretmiş olur derken, yaptığı işi helal sayarsa tabii kafir olur. Yoksa günah olduğunu bilerek bakayım ne diyecek hesabı giderse kafir olmaz. Ama bunlar çok büyük şüphelere sebebiyet verir. İnsanın en iyi bildiği adam hakkında bir şüphe girer ki içine hiç çıkmaz daha yani. Ne lüzum var? Malını sakla, kimseyi de hırsız tutma. Tedbirini al. Cin sana o zaman malını getiremiyor ki zaten. Madem malı mal gelmiyor. Ne lüzum var o kadar din iman tehlikeye sokma? Bir başka izleyicimiz de geçtiğimiz haftaki program esnasında kastederek az önce Esma-ül Hüsna ile ilgili bir soru sorulmuştu. Soruyu soran kişi eksik sormuş. Esma-ül Hüsna ile birlikte cin isimlerini zikredip yardım isteyenler var. Ha bak iş değişti. Evet. Ben geçen ne dedim? Esma-ül Hüsna ile zikredip de cinlenen yani, evet, olmaz Allah'ın ismi. Soruyu doğru soramadığı anlaşıldı. Anlaşılıyor. Ama izleyici doğru anlamış soruyu. He ama o onun tanışı herhalde. Valla bilemiyorum. Onun tanışı olmasa o ben de doğru anladım o zaman. Yani bizim de kafamız var o kadar anlardık da niye anlayamadık? Demek ki o sonra çözdü onu şere. Ne maksadın var dedi. Şimdi cin isimleri Süryani ve İbrani. Birisi de orada yine sormuş. Avrupa'da yaşıyorum diyor. İsmimden sıkıntı oluyor diyor. Adamı David yaptım diyor. Öyle diyor evet. Diyor caiz midir? Ya bu kafirlere benzemektir. David tamam Davut anlamına geliyor şudur bilmem ne şey. David kafir adı yani şu anda kafirlerin kullandığı bir isim. Mezarına David yazsak olur mu senin şimdi? Adını nasıl David yaparsın ya? Fatih Altaylı dedi ya bir tane şeyde gördüm dedi o zaman. İşte o bir çarşıda pazarda gidiyor bak. Yahudi miydi neydi? David Can diye bağırıyormuş. Yani Adını David yani çocuğuna takmış, Can da takmış. Sonra David Can diyormuş. E şimdi sende Can Man da yok. Tam David oldun yani şimdi bu sefer. Yani hiç ne Müslüman ne Türk alameti kalmamış. Kafirlere benzemek haramdır. Dolayısıyla ismi... Teşebbü, isim benzemek ne kadar... Arada kolaylık olsun sosyal hayatın içerisinde Bulgarlar, sıkıntı çekmeyeyim. Bu kadar muhacirin canı çıktı vatanlı memleketi evet. Herkese ismim değişecek diye adam. Geçen değil. Anlattık Allah için hicret konularına. 20 sene önce. Hicreti de anlatırken konu yaptık burada. Öyle olur mu birazdan sıkıntı çekersin? Ne var yani Allah için, din için, Allah'ın Müslüman ismi için? İnsan ne olacak? Katlanması lazım. Tabii. Cin isimleri... Evet. Süryani, İbrani isimlerini... ile cinlerden yardım istemek yani insanı şirke götürebilir. Ayet-i kerimede cin suresinde sahibine ve nehu kâne ricalum minel insi ya'udûne bir ricalim minel cinni fezâdûhum rahaka. Bazı insanlar bazı cinlere sığınıyorlar. Onlar da onların azgınlığını arttırıyorlar. Yani bu cahiliye döneminde sahralardan bir sahrayı bir cin mesela oraya gelenin malını eşyasını çalar. Burada öyle mailler de var. Evet. Acayip ama onları hakikaten okumak lazım. Yani milletin itikadı bak seni bir sipariş yapmadık. Bunlara yani olduğunun ispatı cinleri inkar edenlere karşı. Varsa ben de göreyim hadi beni gelsin benim eşyayı götürsün de göreyim. Birisi de böyle yaptı falan ondan sonra kafayı yedi. Hatta adama diyor ki ya şeyde püsküvit kutusuna koymuşlar. İçinde püsküvitler gitmiş kutu duruyor. Ondan sonra ya demiş sende de yedek anahtar var herhalde ben yokken bir girdiniz ne yaptınız bilmem ne neler odayı kilitlemiş neler etmiş. Bu sefer kendi aklı başından gitmeye başladı. Müftülüğe geldi de bir zaman yani şikayete benim durumum ne olacak? İnkar ediyormuş böyle başına gelmiş. Ya sen cinler vardır iman et ama Ayet-el Kürsi oku, Euzü çek, zikret yani biz demiyoruz görmek için teşebbüs et. Ama yani böyle şeyler yoktur bir de meydan okur gibi bir de. Sen ahmak adamsın da seni saf bulmuşlar. Hadi bir de bana gelsin bakalım falan. Öyle bir gelir ki. Yani ondan sonra şeytan dediği gibi sen mi dedin beni şeytan bana bir şey yapamaz diyen, meydan okuyan sen misin? Benim ne olacak? Gel dedi şuraya baksana ne yapacağım dedi. O da gidiyor peşine. Döndü dedi herkesi ipten çekiyor. Sen ipsiz geliyorsun ya dedi. Yani şimdi öyle o şeylere bakma. Efendim meydan okumalar hiç iyi bir şey değil bu işte böyle. Cinler minler tanımam falan bunlar. Böyle şeyler. Allah'a sığınmak lazım. Sen Allah'a sığınmak varken kendine ne bir havalar veriyorsun? Sen insanla baş edemiyorsun. Cinle nasıl baş edeceksin? Peki bu gibi cin ve şu Allah'ın ismi zikredilirken sen bir de cinden yardım istersen cahiliyet döneminde geliyorlardı. Euzü bi sahibi azel vadi diyorlardı. Bu vadinin sahibi olan cine sığınırım. Diye müşriklerin böyle bir deyimleri vardı. Şimdi o gibi efendim şeyler o da öyle bir iş ki o sığınmayanın da malı falan gidiyor sabah. Deve meve gitmiş. Yani tabii Allah'ın müsaadesiyle imtihan olacak ya. E şimdi de eşkıya. Adam diyor ki bana haraç vereceksin. Vermeyenin evini yakarım. Yakıyor. Onun gibi düşün yani. Allah ona niye izin veriyor? Buna niye izin veriyor yani? İmtihan alemindeyiz. Dolayısıyla böyle durumlar olurdu. Bu sefer herkes o mecbur sığınacağız. Rüşvet veri gibi bu vadinin sahibine sığınır. Euzü billahi yerine. Şirkte bu vardı. Dolayısıyla tabii ki sen Allah'ın adının yanına bir de cin ismi bilmem ne katarsan ne olur? Bu senin cinlenmene sebep olabilir tabii ki. Yani öyle olursa Allah Teala da seni ona terk eder. Al başına çal der. Yani sana ne yaparsa yapsın şeytanlar der. Yani Allah'ın ismine ortak koşulmaması lazım duada. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş hocam. Bir aralar uykudayken, evde yalnızken korkuyordum. Hala da korkuyorum. Üç harflilerden zarar verirlerse diye muska takıyorum. Dua okuyorum. Rahatlıyorum. Muska takmak günah mıdır? Onu dedi. Zaten geçen derste de dedim. Sahabeden İbni Ömer Hazretleri aklı yeten çocuklarına ezberlettiği bir dua var. Cinlere karşı, şeytanlara karşı. Aklı etmeyen küçük çocuklar yani ezberleyemeyenlere de yazıp üzerlerinde taşıtırdı. Dolayısıyla bunun sünnette kaynağı vardır. Arifan'da da galiba. Arifan'da şu var. Ebu Dücane Hazretleri olacak. Beyhakî'de geçer bu. Beyhakî meşhur hadis muhaddistir. Delâlü Nübüvve meselinde ben gördüm. Kaynağı da oradan verdim. Ya Resulallah beni evde çok böyle ateş suratlı böyle şeyler rahatsız ediyor. Uyutmuyor sabahlara kadar diye şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir mektup yazdırdı. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların evlerine gelip kapıları çalan veya evin içini mesken tutmuş cinlere. Bu mektupta bak ne diyor orada? Geçen soruda da cinlere aşık olur mu bilmem ne evet. Bir şeyler. O mektuptaki mealden anlarsınız. Yani orada biraz tabii Türkçesi silik çıkmış. Yani küçültüldüğü için. Ama orada ne diyor? Aşıksan, birine düşkünsen, birinin peşindeysen işte müfsitsen, bozmaya geldiysen, zarar vermek neyse. Doğru çık. İşte çıkmazsan yani Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi de kullanılıyor. Cinler üzerindeki Allah'ın verdiği ona tasallut gücü. O mektubun meali de tabii şimdi vakitler dar. O mektup 50 Arifan dergisinde 50 51. 52. sayfa iki taraflı. Aynısı. Bu tarafta aynı, bu tarafta aynı. Arkalarında da yazı var sayfalar. O bakımdan onu kesebilirler. Keserseler arkasına düz beyaz kağıt yapıştırsınlar. Arkasını kapatsınlar düz ne beyaz. Ne yapacaklar kesip? O yastıkta, evde, odada olan yerde Allah'ın izniyle gelmez. Ebu Dücan Hazretleri diyor ondan sonra gelmeye kalktı. Ben o mektubu yanımda yazıyı bulunduruyordum. Yandığını gördüm diyor böyle. Cayır cayır yandı. Bağıra çağıra yıkıldı ortalık diyor. Beni yaktın diye diyor. Ve çıktı gitti diyor defoldu. Daha da gelemedi diyor. O odada bulunur, evde bulunur. Daha sıkıntılı olanlar yastık altında bulunur. O efendim Arapça metniyle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlere mektubudur. Cinlerden nasıl korunuruz diye soranlar vardı. Onlara da bir cevap oldu. Bu da bir şeydir oldu. Ama daha en kuvvetlisi Ayet-el Kürsi kendi okumasıdır. Evet. Üç ihlas, üç felak uçlas. Felak nasıl kendi okumasıdır. Hıfz ayetleri var, koruma ayetleri var, kifayet ayetleri var. Bu gibi ayet kelime. Hares ayetleri var, 33 ayet. Dualarım kitabının sonunda mesela. Orada İbn Ömer Hazretleri o hadisle amel ettim diyor. Bütün o ırmak, tetra ırmağı, bir vakit yetra ırmağı. Orada gene herkesin metası eşyası çalınıyordu diyor. Orada da birisi var. Evet eşyam yani çalınıyor. Yani bütün eşyam çalınıyor diyor evden. Hatta diyor ben diyor bir şey bağlıyorum. Perdeyi bağlıyorum diyor. Onlar geliyor ters bağlıyorlar. Evde kimse yok diyor. Nelerle karşılaşırlar bunlar evet, olur yani. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz hocam. Ona bir iki daha şey de öğretiriz dua. İyi olur isabet olur. Çünkü belki yeni sorular bayağı da bayağı bir sıkıntısı olanlar var ya. Öyle gözüküyor. Var. Yani gelen sorulardan öyle anlaşılıyor. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetin son bölümü için son arayı vereceğiz. Son bölümde dua ile sizlere veda edeceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Dua ile noktayı koyacağız ama bir iki dakika en azından bir iki soruya daha cevap vermiş olma fırsatı bulalım düşüncesindeyiz. Tabii isminin telaffuz edilmemesi gibi bir moda veya bir anlayış ortaya çıktı. Hocam üç harfliler tercih edilmeye başlandı. Böyle bir eskiden var mıydı bilmiyorum. Şu anda retüpte sıkıntı varmış diyorlar. Ha, o sebeple. Bir öyle diyorlar bir de ne diyorlar işte dersen üç harfli demezsen cin dersen gelir diyorlar falan. Gelme lüzum yok hiç gitmiyor ki zaten her tarafta şeytan dolu her yer. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim öğretir mi diyor bir izleyici. Onlara biraz önümüzdeki hafta biraz daha detaylı girelim. Evet. Yani o zaman önümüzdeki haftaya melek de öğretebilir, o bırakalım. Da öğretebilir. Peki bu tüpleri bağlama işi bir doktor izleyicimiz sormuş. Çok. Ona bir tabir kullanmış. Ben tüp ligasyonu falan demiş. Evet o tıbbi tabir. Ben sonra anladım mevzudan ligasyon, anladım. Ligasyon tüpleri bağlatmak. Yani şunu diyor. Kadın kronik hasta olabilir. Çocuğu fazla olabilir. Evet. Efendim ölüm tehlikesi riski olabilir. Yani sağlık gerekçesi var ki var. Doğum yapmasın. Doğum yapmasın. Burada biz bu yani ama bu bağlatma işleri tam kısırlaştırıyor. Yani geri dönüşü olmayacak şekilde olan ama istendiği zaman açılıyor. Onu bilmiyorum. Geri dönüşü olmayan işlemler caiz değildir. Kuralı söyleyelim. Kuralı söylüyorum. Geri dönüşü olmayan kısırlaştırmalar süresiz caiz değildir. Peki, sağlık gerekçesiyle olsa sağlık bile gerekçesi mi? Sağlık gerekçesi olsa. Çünkü o zaman nedir? Azapsın. Yani korunsunlar. Hayır. Şöyle şeyler var. Yani ama hamile kalmanın hapı var. Hayır, sağlık gerekçesiyle hayır. Doğum kontrolü için değil. Sağlık gerekçesi mesela rahmini alıyorlar kadının. Yani o başka canım kesmez. Kanser oldu bir şey alır tabii. Yani, onu demiyoruz biz. Burada üç tane mesele var. Onlar caiz. Doğum kontrolü meselesi. Buna cevaz veremeyiz. Hele ki fazla çocuğum var, bakamam, fakirim. Bunlar tamamen Allah muhafaza etsin itikatsızlıktır. Bunu katilliktir, buna hiç izin verilmiyor. Süre meselelerinde yalnız 40 güne kadar eğer ki bir zaruret hasıl olduğunda, yani işte annenin ölümü ile karşılaşırsa tehlikesi, Hanefi mezhebi fetva vermese de diğer mezhepleri orada biz de tercih ediyoruz. Ne diyoruz? Yani annenin ölümü tehlikesindense çocuğun alınması tercih edilir. 40 güne kadar. Bu biraz en hafif olan. 120 güne kadar biraz daha sıkıntılı. 120'den sonra ruh üflendiği için. Orada da diyor ki ben diyor 6 haftalık çocuğu da diyor şey yaptım diyor. Evet. Kalbi atıyor diyor. Efendim o kalp atması falan bitkisel hayat gibi şeyler. Ona bakarsan spermin yeni de baksan hareketler görürsün içinde. Onu demiyoruz. Biz ruhun üflenmesi tamamen elini ayağını hareket ettirecek. Yani şu andaki hareketlerimiz gibi canlanmayı. 120 günü hadis-i şerif söylüyor. Müslim hadisinde. Dolayısıyla burada zaruretler hasıl olduğu zaman, yani annenin ölmesi ve kronik hastalık gibi bir zaruretler olduğu zaman da, o zaman da ilk 40 günde, olmadı 120 güne kadar. Ama 120'den sonra bir hal zuhurette, hakikaten ölüm kalım büyük bir hastalık. Yine mühim olan, yani Hanefi'de bu böyle değil fetva ama çocuktansa annenin anne kurtulması tercih ediyoruz. Ama onların delilleri de var, şimdi onlara girmeyelim. Onun delili başka, bunun delili başka. Hanım kardeşimize yani o bu mesleği yapıyor. Onu da soruyor anladığım kadarıyla. Evet yani, jinekolog oldu. Bu şekil süresiz kısırlaştırma işlemini yapmasına cevaz veremiyoruz. Evet. Çünkü başka tedbirleri var. Yani korunmasıdır, hapıdır veya en tehlikeli, en son durumda aldırması bile var. Ananın hayatı ve kronik hastalığı varsa. Ama ve lakin temelli kısırlaştırma şeklindeki muameleler caiz değil. Evet. Çünkü başka çareleri var diye söylüyoruz. Evet, bu arada bir ayrıntısı daha var. 3 kez sezaryen olmuş hastanın hayati tehlikesi olmasından dolayı tabii. Tüplügasyonu caiz mi demiş? Değil. Çünkü neden? Onu zaten sezaryene lüzum kalmaz ki bir daha. Öyle bir durumda öbür şekillerle kurtarılır, alınır. Nasıl normal? İşte ilk 40 güne kadar veya 120 güne kadar son alınır. Son bir dakika işaret yapıyorlar. Alınır yani. Evet, hızlı bir yani dua. Yani öyle bir durum tehlikesi varsa diyorum, kısırlaştırmanın gereği yok. O zaten başka hastalarla, kürtajla falan alınır. Eğer bu cevap yetmediyse. Zaten korunmak lazım. Korunma var, hap var, tutmamanın dolu yolu var. Tuttuysa da hayati tehlike varsa almanın yolu var. Niye kısırlaştırıyoruz? Evet. Bir dakika. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâbil Hamdülillâ Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahîm. Ya Erhamer Rahimîn. Aşura gecemizi ihyaya muvaffak eyle. Günündeki namazları, ibadetleri, vazifelere muvaffak eyle. Ya Rabbi bütün enbiyayı, evliyayı kurtardığın o günde bizleri de nefsin, şeytanın ve düşmanlarımızın şerrinden halâs eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ne hayırlı muradımız varsa ihsan eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi uzaktan, yakından, her net vasıtayla bizi dinleyen, bu kadar ayet hadis okunan, şu ilim meclisine iştirak eden bütün kadın erkek kardeşlerimizi, hepimizi şu saatte affeyle, mağfiret eyle. Günahlardan azat eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Sevdiklerimizi de bu dualarıyla hak eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Kur'an sünnet merkezli ehli sünnet dairesinde doğru dürüst bir inanca malik eyle ve bu iman selametiyle çene kapamak cümlemize nasip eyle. Ahirette de kabirde mahşerde sıratta mizanda sıkıntı çektirmeden hesapsız azapsız ilk giren zümreyle cennet aliyatına bizleri dahil ve nail eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibine selleme. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hayırlı muratlarımızın husulü, dualarımızın kabulü ve belaların def-i refi niyetiyle el Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber. Aktar Kör İsmail'den Türkiye'de değil dünyada birlik. X-15 masaj kremiyle ağrılar kapıda kalsın. İddia ediyor, söz veriyoruz. Kargo kapıya geldi. Kremimizi ağrıyan bölgene de sürün. 5 dakika içinde ağrının ısınarak geçmeye başladığını, yok olduğunu fark edecek ve kalitemizi siz de takdir edeceksiniz. Aksi halde ürün bizim efendim. 0212 452 29 29. Baş ağrısı, sinüzit ağrısı, migren ağrısı, boyun ağrısı, kuluç ağrısı, kas ağrısı, adale ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısı, bacak ağrısı, kısaca vücudumuzdaki tüm ağrılardan, sancılardan, sızılardan kurtulacak ve 3 gün içinde Allah razı olsun kardeşim diyeceksiniz. İddia ediyor, söz veriyoruz. Diğerlerinden farkımızı görün istiyoruz. Aksi halde ürünü 3 günün sonunda %100 iade alıyoruz. Ve bizi aldatan bizden değildir diyor. 15 yıllık bir geçmiş 250 adet bakanlık onaylı ürün ürettiğimizi de bilmenizi istiyoruz. Kampanyamıza geçiyorum. Piyasa değeri 69 TL olan bu iksir krem lale gül hassasiyetiyle sizlere özel 39 TL'ye gelecek. Evet, 100 ml krem 39 TL artı 10 dakika içinde arayan tüm dinleyicilerimize, yanlış duymadınız, 10 dakika içinde arayan tüm dinleyicilerimize 30 ml cep kremi bizden hediye. Evet, 2 adet krem sadece ve sadece kargo ve KDV dahil kapınıza kadar gelecek ve 2 adet kreme 39 TL'ye sizler de sahip olacaksınız. 0212 452 29 29 0212 452 29 29 ağrısız ve sağlıklı günler diliyoruz. Aktar Kör İsmail'in katkılarıyla hazırlanan Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri sona erdi. Katkılarından dolayı Aktar Kör İsmail'e teşekkür ederiz. Telefon 0212 452 29 29.